ือช็อคไฟติ้งสนับสนุนโดยคอมเบย์ยิ่งเท่ยิ่งฟิน มาเลยครับน้องมิ้นครับเชิญครับ ครับสวัสดีครับพี่ป๋อง สวัสดีครับมิ้นตอนนี้มิ้นโทรจากที่ไหนครับ ที่ฉะเชิงเทราค่ะ ฉะเชิงเทรานะแล้วก็ที่นู่นเป็นไงบ้างฮะมีฝนมีฝนไหมไม่มีนะ สองสามวันมันนี้ก็ไม่มี อากาศดีอากาศเริ่มเย็นหรือยังครับ ใกล้แล้วค ่ ะ ใกล้แล้วนะโอเคแล้วตอนนี้น้องมิ้นอยู่กับใครครับ อ๋ออยู่กับแฟนค ่ ะ ฮะแฟนหลับไปยัง ยังเลยค่ะ โอเคนั่งฟังอยู่ด้วยกันนะคืนนี้น้องมิ้นคือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเดอะช็อคไฟติ้งนะฮะเรื่องที่บอกว่าคิดผิดตั้งแต่ต้นเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อสักสองสามเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ เหตุการณ์จุดเริ่มต้นก็ตั้งแต่เดือนเมษาได้ค่ะพอดีช่วงนั้นทำงานก็ให้เราไปช่วยงานต่างจังหวัดประมาณ15 วัน ครับ ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับแฟนเท่าไหร่ก็เคยมีปัญหากันพอกลับมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบเดี๋ยวห่างแยกกันอยู่สักพักยังไงตอนนั้นมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างก็เลยถ้าจะย้ายออกไปข้างนอกเราก็ไม่มีมัดจำอะไรเงี้ยค่ะพอดีว่ารู้จักกับเจ้าของหอพักเนี่ยค่ะเรียกเขาว่าอาจารย์แล้วกันเขาก็เลยแบบถ้ามันไม่ต้องมีมัดป้าไม่เอามัดจำอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดประมาณเนี้ยค่ะ ครับ ก็เลยแล้วจะเอาห้องไหนเขาก็เลยพาไปอยู่ชั้น3ที่มันจะมีอยู่ว่างอยู่ห้อง2ห้องมันเขาก็ให้เลือกว่าจะเอาห้องไหนหนูก็เลือกเอาห้องนี ้ ภาพมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากค่ะแล้วเขาก็เหมือนแนะนำว่าเอาห้องนี้ดีกว่าไห ม ห้องนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ย ครับ เตียงก็มีอะไรเงี้ยแต่ห้องที่หนูเลือกคือไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลย ห้องนี้ดูแล้วจากสภาพดูน่าจะโอเคกว่าม ันเป็นห้องโล่งๆอะค่ะ ครับมันอยู่ชั้นไหนยังไงฮะหรือว่ามีแค่ชั้นเดียว ก็คือหนูพอแยกกับแฟนก็คือเดิมอยู่กับแฟนชั้น2ก็เลยย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น3แยกกันอยู ่ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น3นะแล้วตอนนั้นจำเลขห้องได้ไหมฮะว่ามันเป็นห้องที่เท่าไหร่อย่างไร มันจะมี309กับ3ก็จำไม่ผิด319กับ311เนี่ยค่ะ ครับแล้วตัวเราเลือกห้อง 309 จากนั้นครับ ค่ะ ห นูก็มันเหมือนแบบงั้นไม่เป็นไรค่ะหนูนอนได้ค่ะหนูเอาห้องนี้แล้วกัน ครับ เขาบอกห้องนี้มีเตียงนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูวิทย์นี้เข้าอยู่อะไรอย่างเงี้ย เ ขาก็เลยบอกว่าแนะนำเหมือนเนี้ยถ้าเอาเตียงก็จะเพิ่มถ้าเช่าขึ้นมาอีกนิดนึงหนูก็เลยแต่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าสำหรับหนูเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเลยด้วยกันเตียงบ้านไม่เพิ่มหนูว่าก็ดีสิพอดีมันจะได้ต้องเสียเพิ่ม ครับ ก็อยู่ไปสัก3 เดือนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีอีก3 เดือนมันก็นอกจากตัวเราเองมีแต่เรื่องอุบัติเหตุเยอะแยะไปหมดเลย ครับ อยู่ในห้องบางทีลื่นล้มหัวฟาดพื้นอย่างเงี้ยแต่หนูลืมบอกไว้ว่าเดิมมันจะมีตอนเข้าไปมันจะมีเหมือนเป็นหุ่นรองเสื้อผ้า หุ่นนะฮะหุ่นรองเสื้อผ้า ใช่มันจะอยู่ที่ระเบียงทิ้งไว้ที่ระเบียงห้อง อ๋ออยู่ตรงระเบียงอ่ะฮะ แล้วก็จะมีเหมือนของใช้ที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูอ่ะพี ่ของผู้หญิง ใช่เป็นที่ขัดห้องน้ำก็จะเหลือไว้อยู ่ ขอแขวนลูกหมีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงอะค่ะแบบทำไมเขาไม่เก็บกวาดให้หมดกันหรือว่าผูกกันแล้วทำไมเขาไม่เก็บไปให้หมดแล้วก็จะมีน้ำเกลือขวดใหญ่ๆอยู่2 ขวดหนูก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เลยถามจะของว่าเป็นของคนเก่าใช่ไหมคะทำไมเขาถึงเก็บไปไม่หมดอะไรเงี้ยนั่นหนูขออนุญาตเอาออกมาไว้ข้างนอกได้ไหมจะของเขาก็แบบเหมือนที่นี่สบตาหนูเลยก็บอกก็ได้แล้วหนูอะไรเงี้ยหลังจากมันผ่านไปหนูจำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นประมาณกลางเดือนหนูเหมือนแบบกลับมาจากข้างนอกประมาณ ห้าทุ่มเที่ยงคืน ครับ ก็เหมือนเหนื่อยเ พ ียแต่ว่าหนูเปิดประตูไว้ก็เหลือแต่มุ้งลวดก็คือเตียงที่หนูนอนมันจะเป็นเตียง3ฟุตก็จะมีหมอนข้างแล้วก็หนูแต่ว่าหนูเหมือนนอนชิดอีกมันก็จะเหนือริมหน่อยก็นอนหันหน้าออกไปทางระเบียงหนูก็เห็นเป็นระเบียงเนาะมันยืนไปข้างนอกอ่ะก็เหมือนจะหลับแต่ไม่หลับหนูลืมตาขึ้นมาเหมือนเห็นเป็นคนนั่งอยู ่นั่งอยู่ตรงระเบียง นั่งอยู่ตรงพื้นระเบียงเลยค่ะ นั่งอยู่ตรงพื้นระเบียง นั่งหันหลัง ม ันเป็นเหมือนผู้ชาย ครับ ผอมๆคือตอนนั้นหนูคิดว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวต้องหนูทานคำหยาบออกมานิดนึงก็แบบเนี่ยไม่ใครเข้ามาอยู่ในห้องเราได้ไงวะอะไรเงี้ย ครับ หนูก็ล็อกห้องไว้อย่างดีแต่นั้นหนูก็คิดว่าจะต้องวิ่งออกไปเปิดประตูแล้วเปิดไฟวิ่งหนีออกไปก่อนจะขอให้คนช่วย ครับ แต่ตอนนั้นหนูทำอะไรไม่ได้เลยพี ่ มันแข็งไปหมด ครับ แข็งแบบหนูก็กอดหมอนข้างก็คือแบบเหมือนเขาลุกขึ้นพอเขาลุกขึ้นเหมือนเขาจะเดินเข้ามาในห้องอ่ะ ครับ หนูก็เลยหลับตาหนูเลยคิดว่าคือทำไมมันขยับตัวไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่คนละเหมือนบอกเขาก็เดินเหมือนเดิ ม ป้อมเตียงมาด้านหลัง ครับ เหมือนแบบหนูมีความรู้สึกเหมือนมีคนน่ะมีคนเข้ามาอยู่มาใกล้ตัวหนูแล้วพอใกล้มาปุ๊บรู้สึกใจสั่นไปหมดเหงื่อแตกทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนเป็นแบบเอาไงดีพี่มันเหมือนเป็นคลื่นพลังงานที ่ มันได้ยินในหูมันเหมือนแบบเหมือนไฟกำลังดูดอะ ครับ เป็นเหมือนแบบเสียงคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอะพี ่ มันจะตั้งอยู่อึดจังหวะนั้นมันเหมือนก็มันอะไรก็หลุดก็ไม่หลุดจู่ๆมันก็มีแบบเหมือนเป็นเส้นผมยาว ครับ เป็นเส้นผมผู้หญิงอะมาปิดหน้าหนูมาพันเต็มหน้าหนูหมดเลยหนูก็แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วแต่ความมืดในโพรงเส้นผมอะมันเหมือนเป็นแววตาผู้หญิงพี ่เสียงอะไรอะเสียงโทรศัพท์ปะเสียงทางนู้นเนาะโอเคอ่ะเสียงมันดังแทงเข้ามาในหูเลยฮะโอเคต่อฮะมิ้น ก็เหมือนแววตาผู้หญิงอะ ครับ แต่ตาสวยมากเลยที่คือแบบมองจ้องตากันอยู่แบบเขาก็หลับตาปิดๆหนูก็แบบอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูทำบุญไปให้พี่อย่าทำอย่างนี้เลยหนูกลัวแล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวนะมิ้นตกลงแล้วที่เดินเข้ามาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง คือในเงาที่หนูเห็นตรงระเบียงอะพูดแล้วหนูขนลุกเลยพี ่ตรงระเบียงเป็นผู้ชาย คือมันเหมือนเป็นผู้ชายอ ่ ะ แต่ว่ามีแววตาที่สวยเหมือนผู้หญิงเหรอ ใช่ เหรออืม แล้วก็ผมยาวแต่ว่าในเงาที่หนูเห็นตรงระเบียงอะไม่ใช่ผมยาวอ่ะ ครับ หนูก็บอกพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วอะไรเงี้ยเด ี๋ ยวทำบุญให้นะ ครับ คือหนูพูดย้ำอยู่นั้นจนแบบเสียงที่เหมือนได้ยินเหมือนเสียงคอมพิวเตอร์เริ่มหาย ครับ แล้วหนูก็ลื ม พอมันหยุดไปสักพักนึงหนูก็ยังไม่กล้าลืมตาที่กลัวตื่นขึ้นมาแล้วจะเจอ ครับ ก็เลยพอทุกอย่างบนเตียงมันนิ่งหนูก็เลยเหมือนดีดตัวเอง ครับ แบบก็มองไปที่เตียงก็ไม่มีอะไร ครับ ตอบที่มันเกิดอะไรขึ้น เออ เช้ามาหนูก็เลยแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ทำบุญนะก็เลยรอมาอีกวันนึงประมาณ2วัน ครับ หนูก็เลยไปถามเจ้าของหออ่ะก็บอกว่าก่อนหน้าก็เหมือนเกินถามว่าก่อนหน้านี้ที่ มาอยู่ก่อนหน้าหนูเนี่ยเข้าอยู่นานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนะพี่บอกตอนนี ้ หนูเสียงสั่นมากเลยพี่นะ ใจเย็นนะ เหมือนจะเล่าไม่ไหวเลยพี ่ค่อยๆเล่าเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงในช่วงปลายของเรื่องละหลังจากที่ไปถามได้ข้อมูลอะไรมาในเรื่องที่เราเจอบ้างครับ เหมือนว่าอาจารย์จะคุย ไหวไหมมิ้นครับมิ้นฮะไหวไหม โอเคค่ะ โอเคนะฮะไปถามอาจารย์และอาจารย์ว่าไงครับ เขาบอกว่าคนเดิมอ่ะเขาเป็นเขาสวยเขาน่ารักเขานิสัยดีอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบเขาผมยาวไหมคะอ่ะผมเขาก็พูดแบบหลบสายตาเราเนี่ยแบบพูดแบบมันพูดกระตุกกระตักอ่ะแบบเขาสวยเขาน่ารักเขานิสัยดีอะไรเงี้ยค่ะผอมไหมคะหรืออะไรคะหุ่นดีนะผอมสวยเลยล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอก ครับ ค่ะหนูก็เห็นของที่ห้องเนี้ยก็คือของเขาใช่ของเขาหมดค่ะพอดีเขาขนไปไม่หมดอย่างเงี้ยต้องบอกว่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นแบบเขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงสวยค่ะ เดี๋ยวนะคือน้องเป็นสาวประเภทสองเหรอ ประมาณนั้นนะคะ อ๋อแล้วไงฮะคือเขาเคยอยู่ที่ห้องนี้มาก่อนแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาฮะ อาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกความจริงค่ะ ครับ เหมือนประมาณว่าคือเขามีปัญหากับแฟนนี่ก็เลยต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเง ี้ ย ไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใช่ แค่บอกว่าน้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเท่านั้นเอง ค ่ ะ แต่สิ่งที่มิ้นเจอไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่บอกว่าออกสีชมพูแสดงว่าจะต้องเป็นของผู้หญิงถูกไหมแล้วก็ที่น้องเล่าว่าเห็นเป็นลักษณะเป็นเหมือนผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงระเบียงอ่ะตรงพื้นระเบียงอ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะแบบว่าผมยาวแล้วก็ตาสวยเหมือนผู้หญิงแต่ว่าความจริงเป็นผู้ชายแสดงว่ามันก็แมทกับข้อมูลที่เราได้รับมาว่าห้องนี้ในอดีตอาจจะเป็นห้องที่มีสาวประเภท2เคยอยู่มาก่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาย้ายออกไปแบบดีไม่ดีอย่างไรถูกไหมฮะ ค่ะ แล้วรู้ข้อมูลแค่นั้นเหรอ หนูก็ไม่กล้าถามเขาต่อ ครับ แล้วก็เป็นสิทธิ์สงสัยที่ว่าเขาไปตอนที่ยังเป็นคนหรือไปตอนที่ไม่ใช่คนคร ับใช่คือเขาไปตอนเป็นคนหรือเขาไปตอนที่ไม่ใช่คนผมชอบคำนี้นะครับแล้วมินรู้มาสุดท้ายคือรู้ไหมว่าตกลงแล้วเขาไปตอนเป็นคนหรือไปตอนไม่ใช่คน อันนี้ความจริงหนูก็ยังไม่ได้ถามกับอาจารย์แต่ว่าพอดีมีพี่ที่ทำงานมีแฟนเป็นหนุ่มกู้ภัยอะค ่ ะก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะคะก็เลยถามว่าจะอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยซอยก็บอกข้อมูล ครับเป็นไง พี่เขาบอกว่าเป็นเย็นนะไม่รู้ว่าห้องที่มึงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือชั้นที่มึงอยู่อะชัวร ์ เพราะว่าแฟนพี่จะเก็บศพเองกับมึง คืออะไร หนูก็เลยแบบโอเครู้เรื่องหนูก็เลยไม่ถามต่อ เดี๋ยวรู้เรื่องคืออะไรมิ้นหนูไม่อยากรู้ต่อ หนูไม่อยากรู้ต่อกับพี ่หนูไม่อยากรู้หรอกว่าห้องหนูเคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อในอดีตมิ้น ค่ะ มิ้นไม่อยากรู้อะฮะ จริงๆแล้วทีนี้หลังจากนั้นหนูก็คือพี่เขาก็บอกว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบ ครับ เป็นของพักอะไรเงี้ย โอเคแล้วไงแล้วหนูรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือหนูอยู่ต่อไหมหรือว่าย้ายออก มีคนบอกให้ย้ายออกแต่ว่าหนูก็ยังอยู่ต่ออ ้าวเดี๋ยวนะแล้วหนูอยู่ต่อแล้วหนูยังเจออีกไหม คือพอดีมีพี่ที่รู้จักเขาแบบเหมือนให้องค์ท้าวเวสสุวรรณมา ท้าวเวสสุวรรณมา ที่เขาเชื่อว่าท่านจะช่วยในเรื่องแบบไม่ให้สิ่งไม่ดีแล้วเข้าใจ แสดงว่า หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี ่แสดงว่าณตอนนี้กับเรื่องนี้มันเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนเองแสดงว่าปัจจุบันนี้น้องก็คงอยู่ห้องนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ไม่ได้ย้ายไปไหน และตั้งแต่มีการนำเอาท้าวเวสสุวรรณมาไว้ที่ห้องเหตุการณ์ที่น้องเคยเจอมาก่อนหน้านี้การปรากฏตัวของวิญญาณใครไม่รู้ก็ไม่มาอีกเลยฮะ ใช่เขาก็ไม่เจออีกเลยเพราะว่าหลังจากนั้นว่าทำบุญไปให้เขาแบบพูดแบบพี่ดองไม่รู้ว่าพี่เป็นใครแต่หนูจะทำบุญให้รายการอะไรนะอะไรถ้าพี่อยู่ก็ โอ้ อย่ารบกวนหรืออะไรเงี้ยหนูทำบุญไปให้หลังจากสิ้นเสียงเท่านั้นที่ขนหัวหนูลุกแบบ เ หมือนเขารับรู้อ่ะ ไม่สำคัญคือตอนนี้ว่าฟังฮะน้องกำลังเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในห้องนี้ตอนแรกผมนึกว่าน้องไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วนะนึกว่าน้องย้ายออกมาเปล่านะฮะน้องอยู่ห้องนี้แล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่น้องเจอในห้องนี้ฮะแต่ณตอนนี้น้องบอกแล้วว่าน้องไม่เจอละตั้งแต่นามาท้าวิสุวรรณเข้ามาแต่ปัญหาอย่างนึงคือผมอ่ะปกติผมจัดรายการอ่ะมันจะไม่มีเสียงเนี่ยเข้าหูแต่ว่าระหว่างที่กำลังคุยกับมิ้นท์ว่าฟังผมก็ขนลุกเนาะคือผมไม่รู้นะออฟท่านคือเราไม่รู้ว่าฝั่งผมอ่ะไม่มีปัญหาแต่ฝั่งนู้นอ่ะมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างอ่ะครับมันมีเสียงบางอย่างมันแทงเข้ามาในหูพี่อยู่เป็นระยะอ่ะมิ้นท์ได้ยินไหมครับ ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่แต่ว่า ฮัลโหล ที่ฝั่งที่บ้านไม่รู้จะได้ยินเหมือนพี่ป๋องก่อน พี่ได้ยินฮะในหูฟังพี่แต่พี่ไม่รู้ที่บ้านได้ยินหรือเปล่าแต่ว่ามันคือผมเข้าใจผมเอาหลักวิทยาศาสตร์ก่อนเนอะผมนึกว่าทางนู้นอ่ะผมว่าสัญญาณโทรศัพท์สายโทรศัพท์มีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เสียงอ่ะน่าจะมาจากทางนู้นเหมือนเสียงมันเป็นเสียงกระแทกเข้ามาที่หูแบบแหลมๆมาฮะระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยคุยกันเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อคุยถึงบุคคลที่3อ่ะถึงสิ่งที่มิ้นเจอเสียงเนี่ยมันจะกระแทกเข้ามาที่หูแทบทุกครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวนะแสดงว่าอันนี้พี่ไม่ได้บิ้วนะเป็นไม่ได้แม้เขายังอยู่ในห้องเราอะครับ แต่ตอนนี้หนูอยู่ห้องกับแฟนพี่อยู่ชั้นสอง อ๋อตอนนี้เราไม่ได้อยู่ชั้นสามหรอ ใช่พี่หนูมาเล่าชั้นสอง เราอยู่ชั้นสามแต่ตอนนี้เรามาลงมาเล่าอยู่ชั้นสอง ใช่ แล้วตอนนี้ชั้นสามมีใครอยู่บ้างฮะ เป็นห้องอื่น เหรอเดี๋ยวนะเป็นคนอื่นมาอยู่แล้วเหรอ ไม่มีค่ะหนูก็ยังอยู่ก็คือแบบไปมาขึ้น เดี๋ยวนะพี่กำลังวาดภาพอยู่นะตอนนี้คือถ้าเป็นหอพักนี้คือตอนนี้น้องอยู่ชั้น2แล้วตอนนี้ไอ้ชั้น3ที่น้องอยู่ที่ว่าขึ้นไปมาเนี่ยตอนนี้ชั้น3ห้องที่ว่าเนี่ยห้องที่หนูตอนเนี้ยชั้น3นะมีคนอยู่มั้ย หนูเนี่ยใครอยู่แต่ว่าอยู่บ้างไม่อยู่บ ้างอ๋อแสดงว่าหนูอยู่แต่ว่าตอนนี้คือหนูลงมาคุยที่ห้องแฟนชั้น2 ใช่ แสดงว่าณตอนนี้นะห้องที่อยู่ตอนนี้ชั้น3ไม่มีใครอยู่ถูกไหม ใช่ค่ะ อ๋ออะแล้วข้างบนหนูอยู่ใครคนเดียวเหรอ นอนคนเดียวค ่ ะ อะแล้วแฟนอ่ะ แฟนก็บางทีก็มีแบบมานอนกับแฟนบ้างนอนข้างบนบ้างคนไหนที่เขาไม ่ แบบกลับบ้านอะไรเงี ้ ย ไม่แล้วแฟนเราเคยเจอเคยรู้สึกอะไรบ้างไหมครับ ไม่เคยค่ะเพราะว่าตอนที่หนูอยู่กับแฟนก็อยู่กันมา2ปีแล้วยังไม่เคยเจออะไรเลย มาแล้วที่มิ้นบอกพี่หวังว่ามิ้นอยู่มาตั้งหลายเดือนอยู่มาตั้ง3เดือน4เดือนมิ้นก็ไม่เจอแต่อยู่ดีก็มาเจอหลังจากที่อยู่มาตั้ง3 4เดือนแล้วเนี่ยนะ ใช่ค่ะอยู่แต่เจอบนชั้น3น ะไม่ชั้น2คือชั้น3นะแต่อยู่มาตั้งนานแล้วเจอถูกมั้ยฮะ ใช่ค่ะ แล้วหนูก็อยู่ได้อ่ะฮะ เพราะว่าตอนที่หนูอยู่อ่ะคือเหมือนแบบองค์ได้ท้าวเวสอยู่กับเรามันก็ แสดงว่าตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณอยู่ข้างบนชั้น3ถูกมั้ย ใช่ เอาเหรอแล้วพอหลังจากที่วางหูจากพี่ไปแล้วอ่ะหนูจะนอนอยู่ชั้น2หรือจะขึ้นไปนอนชั้น3 ก็นอนชั้น2ก่อนนะคะพ ี่คืนนี้ไม่ย้อนกลับไปนอนชั้น3อ่ะนะ ใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทุกครั้งที่พูดเนี่ยเสียงหนูจะสั่นแบบ แล้วก็ไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยผมเองไม่ได้ยินคนเดียวนะปรากฏว่ามีน้องตะกะแตนชลประทานส่งมาบอกว่ามีเสียงหัวเราะด้วยพี่ป๋องนะแกงส้มใส่ปลาสำลีรสเปรี้ยวปิ๊ดบอกว่าได้ยินเสียงแหลมๆนะฮันเตอร์หลอนนอนสะดุ้งเสียงวุดวืดเสียงอะไรครับพี่ป๋องไม่รู้เหมือนกันฮะนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งมาผมยังจะคิดว่าในหลักวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันมันอาจจะเป็นเรื่องของสายโทรศัพท์มันอาจจะไม่ดีก็แล้วกันเสียงมันเลยแหลมแทงเข้ามาในหูนะฮะคิดว่าไม่น่ามีอะไรโอเคมิ้นขอบคุณมากกับเหตุการณ์กับเรื่องราวทั้งหมดนะโดยที่เราก็ยังไม่รู้นะว่าบุคคลปริศนาที่ว่านี้เนี่ยเขาเป็นใครอย่างไรเขาจากไปตอนที่ยังเป็นคนหรือว่าจากไปตอนที่ไม่ได้เป็นคนแล้วนะโอเคนะ แต่พี่ป๋องคะเดี๋ยว ครับ หนูใส่ใจตรงที่หนูเพิ่งมาสังเกตเมื่อวันก ี่ วันเองว่ามันมีตะปูตอกอยู่ที่ตรงประตูหน้าห้องชั้นสาม ตะปูตอกตรงไหนลูก ตอกอยู่ด้านในห้องแต่ว่าเป็นบนขอบประตูด้านบน เป็นตะปูคือเรากำลังตีความว่าคิดว่าจะเป็นตะปูสะกดวิญญาณเหร หนูเคยได้หนูก็ไม่แน่ใจอะพี่ว่าเพราะว่าประตูมันก็มีแบบเป็นคราบอะไรสักอย่างนึงเป็นเหลี่ยม แต่มันเป็นตะปูที่มีตอกคาไว้ตรงประตู ใช่ ไม่ได้มีการงัดแงะออกมาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเหรอโอ้เ รื่องนี้หนูก็ยังสงสัยไม่รู้จะถามใครดีว่าเอามันมีตะปูตอกด้วย น่าจะกลับไปหาคำตอบจากน้องที่เป็นอาสาที่รู้จักกันเนี่ยเขาอุตส่าห์ปูมาบอกว่าเขารู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่หอพักนี้ที่ชั้น3แต่เขาไม่รู้ว่าห้องไหนไม่รู้ว่าห้องเราหรือเปล่าทำไมเราไม่อยากรู้ต่อว่าชั้นเนี่ยไม่รู้ห้องไหนมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสักเหตุการณ์นึงก็ได้อะ แต่ที่หนูรู้มาแน่ๆก็คือที่พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่า เหรออืมโอเคเขาก็ทิ้งไว้เป็นปริศนากันละกันได้น้องมิ้นไงขอบคุณมากนะ ขอบคุณ ขอบคุณครับมิ้น ขอบคุณ ขอบคุณครับมิ้น ขอบคุณ ขอบคุณครับมิ้นเรามากันที่สายของคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยคุณอาร์ตสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ป๋อง คุณอาร์ตตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จังหวัดเชียงรายครับ เชียงรายนะแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับผม อยู่คนเดียวนะบรรยากาศกำลังดีๆฮะประมาณสักตีหนึ่งนิดๆเรามาไฟติ้งกันกับประสบการณ์เล่าเรื่องผีนะดับไฟสักหน่อยเปิดไฟบางๆไม่ต้องสว่างมากก็น่าจะสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดีนะครับอาร์ตฮะเรื่องนี้เห็นบอกว่าตัวเองก็เจอเพื่อนก็เจอ ครับผม อ่าฮะย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ว่ามันทั้งหลงทั้งหลอกทั้งหลอนคืออะไรครับ ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนสองคนเนี่ยคือมีนัดจะออกมาดื่มกันจะออกมาดื่มกันในตัวเมืองบ้านของผมกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยต่างไม่ได้อยู่ในตัวเมืองฮะก็อยู่ห่างออกจากตัวเมืองไปคนละที่คนละทางก็ต้องนัดมาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันก่อนจะเข้าไปถึงตัวเมืองนะฮะก็มานัดกัน1 ทุ่มนะมาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันผมก็ไปถึงก่อนคนแรกตอนสัก10 นาทีเพื่อนผมชื่อไอ้บีเนาะไอ้บีก็ตามมาถึงเหลือไอ้เจ้าคนสุดท้ายอ่ะรอเกือบชั่วโมงมันก็ยังไม่มาก็โทรไปถามว่าจะมาอยู่ไหมมันก็บอกว่าไปกำลังไปทีนี้ปุ๊บแล้วก็รออีกสัก10 นาทีมันก็ยังไม่ถึงปกติมันน่าจะถึงได้ละเพราะว่าเคยไปบ้านมันไม่น่าจะนานขนาดนั้นกำลังจะโทรหามันก็โทรกลับเข้ามาก่อนเฮ้ยรถเสียเสียอย่างเงี้ยกลางทางเลยมารับหน่อยเดี๋ยวจะเอารถจอดฝากไว้ที่ร้านขายของชำนี่ก่อนผมก็เดี๋ยวไปรับก็ได้เพราะว่าจากตรงนั้นไปก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะฮะประมาณ6-7 กิโลทางที่ไปบ้านมันเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเข้าไปลึกๆขับเข้าไปเนี่ยก็มันบอกว่ารถมันน่ะเสียอยู่ข้างทางนะหน้าร้านขายของชำผมก็ขับนำไปไอ้บีก็ขับตามมาม อเตอร์ไซค์2 คันทีนี้ขับมาจนจะถึงบ้านมันอยู่แล้วนะ อ ีกสัก2-3 กิโลจะถึงบ้านมันละก็ไม่เจอมันก็เราขับผ่านร้านขายของชำเนี่ยก็จะชะลอดูไอ้มันอยู่หน้าร้านหรือเปล่ามันก็ไม่มีผ ่ าน3-4 ร้านก็ไม่เจอมันจนจะถึงบ้านมันอยู่แล้วก็เลยจอดรถกันข้างทางแล้วก็โทรกลับไปว่าอยู่ไหนกันแน่เนี่ยขับผ่านมาทุกร้านแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยมันก็บอกว่าก็นี่แหละอยู่หน้าร้านเนี่ยเขาจะปิดร้านอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นประมาณ2 ทุ่มกว่าแล้วนะ2 ทุ่มกว่าแล้วจะเข้า3 ทุ่มละอากาศก็เย็นละทีนี้ผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นส่งโลเคชั่นมาดีกว่าส่งโลเคชั่นมาจบเลยเดี๋ยวไปหามันก็อ่ะส่งโลเคชั่นมาเสร็จปั๊บผมก็ขับไปขับนำเพื่อนผมไอ้ดีก็ขับตามมาในระหว่างที่เราขับตามไอ้ GPS ที่มันบอกทางเราอ่ะมันมีเข้าซอยหลายซอยเลย ครับ ซอยนั่นซอยนี ่ ไอ้เราก็ผมก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วไง ครับ มันจะพาหลงหรือเปล่าเราได้ยินมาบ่อยไง GPS จะชอบพาหลง ใช่ ก็จอดกันแล้วก็โทรไปถามอีก ครับ ทีนี้โทรไปเนี่ยไม่รับสายโทร2-3 สายไม่รับก็คุยกับไอ้ดี2 คนเอาไงกันดีมันก็บอกว่างั้นเนี่ยไปตาม GPS นี่แหละมันอาจจะไปทางลับหรืออะไรก็ได้ไม่รู้มัน อ ่ะ ต่ในใจผมก็แย้งอยู่นั้นก็มันบอกว่าอยู่ข้างทางนี่มีหน้าร้านแสงของชำก็อ่ะตาม GPS ไปดูแล้วขับตามเข้าไปเรื่อยๆก็ไปเข้าอีกหลายซอยเหมือนกันนะครับหลายซอยจนงงอ่ะจนตัวเองจำไม่ได้ว่าถ้ากลับออกมาเนี่ยมันจะกลับออกมาถูกหรือเปล่า ครับ แล้วมันก็ไปอยู่ตรงซอยหนึ่งม ัน จะเป็นซอยไม่ใหญ่นะครับพี่ป๋องประมาณสักรถกระบะขับเข้าไปคันนึงก็เต็มซอยละไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนขับเข้าไปตรงเข้าไปไม่มีแสงไฟอะไรเลยนะครับตบไฟสูงไปก ัน สองคนขับเข้าไปข้างทางเนี่ยสองข้างทางเนี่ยจะเป็นต้นสักที่เขาปลูกอ่ะเป็นป่าต้นสักอ่ะที่มันปลูกเป็นแถวเป็นแนวเยอะๆอ่ะก็ขับเข้าไปอากาศก็เย็นทีนี้ขับเข้าไปจนสุดทางอ่ะข้างหน้าเนี่ยเป็นป่าช้า โอ้ครับ ข้างหน้าเป็นป่าช้าท ี นี้ก็จอดกันแล้วเฮ้ยไม่ใช่ละเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ละ ครับ ทีนี้พอเราดูเข้าไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยที่แสงไฟหน้ารถเราพอจะไปถึงเนี่ยเราเห็นรถเพื่อนเราจอดอยู่นั้น หมายถึงรถโจ้นะ ใช่ครับรถของไอ้โจ้อะรถมอเตอร์ไซค์ของมันจอดอยู่พอเราขับเข้าไปใกล้อีกหน่อยนึงเนี่ยมันก็เห็นชัดขึ้น มัน จอดอยู่ตรงหน้าบันไดที่จะขึ้นเมนเผาศพนะ ฮะเฮ้ยทำไมอ่ะ นั่นแหละฮะจอดหันหน้าไปทางบันไดแล้วก ็ จอดอยู่หน้าบันไดเลยผมก็จอดรถแต่ยังไม่ดับเครื่องนะฮะกลัวว่ามันถ้ามันมีอะไรแบบผิดปกติมาปุ๊บก็ขับออกไปเลย ครับ โทรเอาสับมาโทรโทรก็ไม่รับเหมือนเดิมโทรผิดสายก็ไม่รับบีบแต่ก็ไม่มีการตอบรับตะโกนเรียกชื่อก็ไม่มีการตอบรับ ทีนี้เอาละว่าเอาไงกันดีนะทีนี้เราจะกลับออกไปเนี่ยก็กลัวว่าเพื่อนเราเนี่ยถ้ามันอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าม ัน ทิ้งไม่ได้อ่ะเพื่อนอ่ะ ครับ งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราหันมอเตอร์ไซค์เนี่ยหันหัวกลับเข้าไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันถ้าเก ิ ดว่ามีอะไรแบบไม่ชอบมาพากลปุ๊บก ็ หนีเลย ครับ ก็จอดล็อกคอรถเปิดไฟฉายโทรศัพท ์ครับ เดินกันไปสองคนผมกับไอบีเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ไอบีเป็นคนโทรหาผมเป็นคนเปิด ไฟฉาย โทรหาเนี่ยเสียงโทรศัพท์มันเนี่ยอยู่แถวๆนั้นแหละ ก็ดังได้ยิน ดังได้ยินครับได้ยินมันเหมือนเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนจะดังมาอยู่ข้างหลังเมน ลุ้น แต่ทางที่มันจะไปข้างหลังเมนเนี่ยมันคือไอ้ต้องอธิบายก่อนป่าช้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นป่าช้าที่ไม่มีการใช้งานแล้วมันจะมีพวกต้นหญ้าต้นหนามขึ้นเต็มไปหมดอ่ะแล้วเสียงโทรศัพท์เนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะเราต้องแหวกหญ้าเข้าไปนะถ้าจะไปตามหาเสียงจริงอ่ะจังหวะนั้นคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเพื่อนเรามันโดนทำร้ายอ่ะแล ้ วอยู่ในนั้นอ่ะอะไรเงี้ย เป็นไม่ได้ เราคิดอย่างนี้ก่อนเราเป็นห่วงเพื่อนก่อนนี่ทีนี้ไอ้จังหวะที่เรากำลังจะไปหาไม้มาอันหนึ่งกำลังจะแหวกหญ้าม ันก็โทรกลับเข้ามา อุ้ย โทรกลับเข้ามาที่เบอร์ผมเนี่ยที ่ ผมกำลังส่องไปฉายไปที่ปุ่มย่าอยู่มันก็โทรกลับเข้ามาผมก็รับ ผมก็ถามก่อนเลยว่าอยู่ไหนมันก็บอกว่าก็รออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมารออยู่ไหนล่ะเนี่ยตอนเนี้ยอย ู่ ป ่ าช้าเนี่ยมาทำไมที่นี่มันก็ตกใจเฮ้ยป่าช้าอะไร อ้าว คนเนี้ยอยู่หน้าร้านขายของชำเนี่ยรออยู่ในตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นกลับมาสักทีจนเจ้าของร้านเขาปิดร้านแล้วเนี่ยนั่งอยู่นั่งอยู่หน้าร้านคนเดียวเนี่ย ครับ ผมก็เอ้ยก็เนี่ยรถมึงอยู่เนี่ย ใช่ก็โทษนะก็รถมึงอยู่เนี่ยไอ้โจ ้ใช่ครับเนี่ยรถมึงอยู่เนี่ยแล้วตัวมึงอยู่ไหนโทรหาเนี่ยเสียงโทรศัพท์ก็ดังอยู่ในนั้น อ ่ะทีนี้มันก็ตัดสายไป ครับ แล้วมันก็โทรวิดีโอคอลมามันก็แพนกล้องให้ดูรอบๆเลย เป็นไง มันอยู่หน้าร้านขายของชำจริงๆฮะ อยู่ตรงหน้าร้านขายของชำจริงถูกไหมเพราะเรียกวิดีโอคอลแล้ว ใช่ครับผม แล้วยังไงวะ มันอยู่ข้างถนนเลย ครับ มันอยู่ข้างถนนเลยที่รถขับผ่านหน้าร้านไปมาแล้วมันก็แพนให้ดูเนี่ยรถกูจอดอยู่เนี่ยก ็ เป็นรถมันจริงๆด้วยจอดอยู่ คร ับ แล้วผมก็ดูรถมันที่จอดอยู่หน้าเมนอ้าวนี่มันรถใครอ่ะก็เนี่ยรถของมันเนี่ย มันไม่ใช่รถของคนอื่น ไม่ตัวเราจำได้ว่าเป็นรถโจ้แน ่นะแน่นอน เออ แต่มันจะมีความคิดมาแวบนึงว่าหรือเป็นรถคนที่มันเหมือนกันวะอะไรเงี้ย เอออ่ ะแต่ยังไงก็เสือมันเป็นรถมันนั่นแหละก็จำสติ๊กเกอร์ที่มันแปะได้จำอะไรได้อะ แล้วโทรศัพท์ก็ดังระหว่างเราโทรไปเสียงมันก็ดังอยู่ตรงนั้นอ่ะบริเวณนั้นอ่ะ ใช่แต่มันต้องแหวกพุ่มยากเข้าไปนะ ครับ ทีนี้ปุ๊บมันบอกว่าออกมาเลยออกมาเร็วเลยผมกับไอ้บีก็มองหน้ากันเลือดละเฮ้ยไม่ใช่ละเนี่ยก็เพิ่งวิดีโอคอลคุยกันเนี่ยมึงก็เห็นเนี่ยกูก็เห็นเหมือนกันเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนู่นทีนี้ก็วิ่งกันป่าราบเลยทีนี ้ วิ่งไปหามอไซค์สตาร์ทได้ขับออกไปผมขับนำไปก่อนไอ้บีขับตามมาข้างหลังระหว่างที่ขับผ่านพวกสองข้างทางนี่เป็นต้นฝักผมจะตกไฟสูงไงฮะผมนำหน้าไฟก็จะสาดไปข้างทางด้วยเพราะถนนมันไม่ได้ใหญ่นี่ซอยนั้นแหละมันก็จะพอเห็นต้นฝักอยู่บ้างแล้วเราขับไปไอ้สิ่งที่ผมเห็นอยู่ข้างทางสองฝั่งนะฮะมันเหมือนเป็นกลุ่มคนน่ะกล ุ่ มคนเยอะ ๆ เราเห็นเป็นรูปร่างคนน่ะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นรายละเอียดนะฮะว่าเขาใส่ชุดยังไงแต่งตัวยังไง ค ือเห็นเป็นรูปร่างคนคือคนแน่นอน อ ่ะขากำลังวิ่งเลยเสียงใบไม้แห้งกับกิ่งไม ้ อ่ะกบกบกบเต็มสองข้างทางเลยครับวิ่งประกบข้างรถเราเหมือนกับแข่งอ่ะเหม ือ นกับวิ่งแข่งรถเราอ่ะทีนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนใครจะมาอยู่ในดึกดึกดื่นม ัน ก็ไม่ได้ดึกดื่นขนาดนั้นนะช่วงประมาณใกล้สามทุ่มคือแต่มันมืดแล้วนะ สองทุ่มสามทุ่มมันก็มืดแล้วล่ะ แล้วไฟข้างทางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีด้วย มันมี เสาไฟเก่าๆแต่ว่าไฟมันใช้การไม่ได้แล้วมันถูกตัดไฟไปแล้วอ่ะมันก็จะเหลือแค่ไฟหน้ารถผมก็รีบขับออกไปต ้ องกลัวสุดขีดพี่ป๋องกลัวคือไม่ผีก็โจรแล้ววะสองอย่างเนี่ยทีนี้ขับหลุดออกจากสองข้างทางนี้เป็นต้นสักโล่งอกละกูรอดละรอดละที่ไหนได้พี่ป๋องเลยอีกนิดนึงสองข้างทางเหมือนกันเป็นศาลพระภูมิเก่า ๆ มันเหมือนเป็นสุสานศาลพระภูมิเต็มไปหมดเลยใช่ คร ับ ตกใจไปอีกทีนี้ขับเร็วนะบอกเลยว่าขับเลยขับเกินร้อยแน่นอนทีนี้เพราะซ้ำกรรมซัดกับพี่ป๋องโซ่รถผมขาด เอา แล้วมันไปพันกับซี่รถอ่ะแล้วรถล้ม ครับ ผมก็กลิ้งลงข้างทางไปลูกคือมาสามเต็มไปหมด โอ้ ไอ้บีอ่ะที่ขับตามหลังออกมาเนี่ยมันขับออกไปก่อนแล้วมันกลัว คือบีมันแซงเราไปแล้ว ขณะที่เราขับตามมาแล้วปรากฏว่ารถเราเสียก็เลยกลิ้งลงข้างทางแล้วตรงนั้น เต็ม บริษัทเก่าที่คนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลย ใช่ครับ ก็ถ้าเกิดว่าเหลือเราคนเดียวดิ คนเดียวแล้วทีนี้ผมคนเดียวเลย ยังไงวะอาร์ต ผมก็รีบกระโดดขึ้นไปบนถนนบนทางอ่ะบนทางรถวิ่งอ่ะแล้วรถผมมันล้มอยู ่ ข้างทาง ครับ รถมันดับไปแล้วแต่ไฟเราไม่ได้ดับนี ่ ไฟหน้ารถเนี่ยมันก็สาดเข้าไปในศาลเก่าหลังหนึ่งเป ็ นศาลไม้ผุผุในศาลน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะล ู กตั้งตากับยายหร อ จะตั้งอยู่ในศาลสองอันเป็นตาอันหนึ่งเป็นยายอันหนึ่ง ครับ ไฟก็สาดเข้าไปข้างหลังศาลนี่จะไม่มีมันจะเป็นโล่งๆนะเหมือนไม้มันผุมันตกไปแล้วอ ่ ะมันเปิดหน้าออกเงาของตุ๊กตาตายายนะผมเรียกตุ๊กตาแล้วกันนะ ครับ มันก็พาดไปโดนกับต้นโพที่อยู่ข้างหลังต้นโพยังมีผ้าเจ็ดสีมัดอยู ่ เป็นต้นใหญ่เลยเงาที่พาดไปเนี่ยเป็นเงาของตุ๊กตานะต ุ๊ กตาตากับยายแต่ในเงาอ่ะห ัน หน้าเข้าหากันค่อยๆหันหน้าเข้าหากันแต่เราดูที่ตุ๊กตาตุ๊กตาไม่ขยับที่แรกเรานึกว่ารถเราเนี่ยมันขยับเราดูแล้วมันอยู่นิ่งทุกอย่างอยู่นิ่งหมดเคร ื่ องรถไม่ได้ติด ที่ขยับคือเงา คือเงาแล้วเงาเนี่ยจากที่เป็นเงานิ่งๆอ ่ ะค่อยๆหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ยกในเงาอ่ะยกไม้ยกมือมาโบกให้เราเห็นน่ะครับผม คร ับ ผมเห็นแค่นั้นแหละพี่ป๋องวิ่งวิ่งกลับออกไปอีกไกลเลยอ่ะพี่ป๋องกว่าจะออกไปถึงตรงหน้าปากซอยอ่ะ ไอ้บีอ่ะไอ้บีอ่ะ พอ พอเราไปถึงหน้าปากซอยแล้วเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วดิเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาตอนนั้นสติมันคือต่อให้เรามีสติอยู่เราก็ต้องเรายังคิดอยู่นะมันไปทางไหน เอาแล้วเว้ยไม่ซ้ายก็ขวาเลยเว้ย แต่ตอนนี้คือเราไม่มีสติที่สมประกอบอะคือแบ บ มันเราเจออย่างนี้มาไงมันไปทางไหนว่าวิ่งมั่วอะไรนี้ผมจำไม่ได้เ รา วิ่งไปซ้ายหรือขวาวิ่งออกไปแต่ก็ยังไม่มีบ้านคนนั้นที่ป๋องเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาบางทีบางช่วงก็จะเป็นพวกสวนผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามที่มันอยู่ในแถบแบบนอกชานเมืองหน่อยผมก็วิ่งจนเหนื่อยจนนี้ว่าน่าจะรอดละมันออกมาอยู่ตรงถนนหลักละมันไม่ได้อยู่ในซอยละน่าจะรอดทีนี้ผมก็พยายามโทรหาไอ้บีอ่ะที่มันขับรถออกไปอ่ะโทรหาไอ้โจ้โทรทุกเบอร์ไม่รับสักคน ครับ เนี่ยเอาไงดีวะอยู่ไอ้ความที่เราอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มระดับความกลัวของเราเนี่ยขึ้นมากขึ้นไปอีก ครับ เอาอย่างนี้ผมก็เดินเลาะตามทางไปเรื่อยเดินไปก็ไปเจอวัด ครับ ไปเจอวัดเป็นวัดไม่ได้ใหญ่มากนะครับพี่ป๋องแล้วก็ประตูวัดไม่มีฮะมันจะเป็นแบบใครก็สามารถเดินเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยนะผมก็จะเข้าไปดีไหมนะ คร ับแต่ผมก็คิดว่ายังไงในวัดก็ต้องปลอดภัยอ่ะวัดต้องมีพระอ่ะคือวัดต้องมีพระคือเราเรียกให้ใครช่วยก็ได้เพราะเราเนี่ยโดนผีหลอกมาอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปในวัดเข้าไปหน้าวัดปุ๊บข้างหน้าเราจะเป็นโบสถ์จะเป็นโบสถ์แล้วก็ข้างๆโบสถ์เนี่ยจะเป็นกุฏิ ครับ จะเป็นกุฏิไม ้ สองชั้นผมก็วิ่งไปอยู ่ครับ ข้างล่างกุฏิฮะแล้วก็ตะโกนตะโกนให้คนแบบให้พระลงมา เอาม าช่วยเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงประตูเปิดออกมา อ าจจะเป็นประตูไม้อ่ะคือดึกๆอ่ะคือเราได้ยินเสียงแล้วมันแอ่เปิดมาอย่างนี ้ครับ แล้วมีเสียงเดินย่ำมาปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บ คือข้างบนมืดมากคือไม่มีไฟอะไรเลยครับพี่ป๋องไม่มีไฟอะไรเลยมีแค่แสงหน้าจอโทรศัพท์ผมเท่านั้นน่ะ ครับ ที่ผมพยายามโทรหาไอ้สองคนนี้อยู่เพื่อนผมอ่ะเสียงก็เดินลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงบันไดเสียงเท้าฮะเดินลงบันไดมาแต่ไม่มีคนไม่มีใครลงมาทั้งนั้นน่ะแต่เป็นเสียงอะเหยียบแป้นไม้ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือผมเห็นนะเห็นกับตาเลยไม่มีใครลงมาแต่มีแต่เสียงลงมาผมก็วิ่งออกจากวัดมาม าเจอว่ามันสองคนพอดี เจอที่ ไอ้โจ้หน้าวัดเลยครับ ตรงอ๋อหน้าวัดเลยครับ ใช่ครับไอ้โจ้มันขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ไม่มีไอ้บีนะมาขับมอเตอร์ไซค์ของไอ้บีมานะตอนนี้ไอ้บีอยู่ไหนไม่รู้แล้วผมไม่รู้ละ ครับ แต่เห็นไอ้โจ้แล้วอุ่นใจละโจ้ขับมอเตอร์ไซค์มา ครับ มันก็ถามขึ้นมาเข้าไปทำไมในวัดนั่นน่ะมันบอกว่ามันกำลังจะมาตามหาผมเขาไอ้บีมันบอกว่าผมมาเป็นรถล้มอยู่ตรงนั้นจะมาตามหาผม คร ับ ผมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มันกลับไปกลับไปถึงที่หน้าร้านขายของชำที่รถมอเตอร์ไซค์มันจอดเสียอยู่ไอ้บีกับเจ้าของร้านเนี่ยนั่งไอ้บีนั่งตัวสั่นหน้าร้านเจ้าของร้านก็นั่งอยู่ข้าง คร ับ พอไปถึงปุ๊บเจ้าของร้านก็มาเข้ามาในร้านก่อนไปเจออะไรมา ครับ ผมก็เล่าให้ฟังอย่างที่ผมเล่าให้พี่ป๋องฟังเนี่ยผมก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าป่าช้านั่นมันล้างมานานละล้างมานานแล้ว คร ับ แล้วแถวนั้นน่ะเฮี้ยนถึงแม้ถึงเป็นตอนกลางวันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วมันเป็นที่ทิ้งสารพระภูมิด้วยอ่ะพี่ป๋อง ครับ เยอะ ๆโอ ้มันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าของที่ดินตรงนั้นนะที่เขาปลูกต้นฝักอ่ะ ครับ เขาจะมาตัดต้นฝักขายเขาก็ตัดไม่ได้สักทีนึงมันก็จะมีพวกแบบว่าอุปกรณ์พังบ้างไปถึงหน้างานแล้วปุ๊บมันจะมีอุปสรรคตลอดอ่ะคนที่เขาจ้างมาสมเหตุตายบ้างอะไรเงี้ยผีมาเข้าฝันเขาบ้างจนเขาไม่ตัดจนเขาทิ้งตรงนั้นให้เป็นที่ลกล้างไปเลย ครับ แล้วเขาก็บอกว่าไม่นานมาเนี้ยมันก็มีเหมือนกันคนเข้าไปลงในนั้นนะ หรอ เป็นรถกระบะเลย อ๋อ ข ับเข้าไปลงในนั้น ครับ แล้วขับออกมาไม่ได้ก็ต้องวิ่งออกมา โอ้ยเดือดเดือดจริง เดือดจริงกับเรื่องนี้ที่ฟังมาเดี๋ยวคือนี่คือเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาร์ตเจอมา ครับ พี่หวัง แล้วแล้วไอ้บีอ่ะไอ้บีที่มันตอนรถผมล้มแล้วมันขับออกไปอ่ะแล้วผมไปถามว่ามัน ครับ มันทำไมไม่ลงมาช่วยกันเลย เออ มันบอกว่ามีใครไม่รู้ว่าซ้อนหลังรถมันอยู่ อ๋อเหรอเห็นคนซ้อนหลังรถอาร์ตอยู ่ซ้อนหลังรถแล้วเอามือเนี่ยจับที่เอวของมันนะ ครับ มันก็เลยขับแบบไม่คิดชีวิตทิ้งผมไว้ที่นั่นเลย โอ้โหนี่แล้วย้อนกลับไปเอารถไหมน่ะ รถคันนั้นไม่มีครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคำว่ารถคือรถที่ล้มดิรถที่อาร์ตล้มอ่ะย้อนกลับไปเอารถนะกลับไปเอารถ ไป กลับไปเอารถใช่ไหมแล้วก็ไปซ่อมนะโอ ้ใช่ครับ โอ้โหเดือดจริงฮะอาร์ตลองถามหน่อยนะครับคือทั้งหมดเลยอ่ะพี่รู้แล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันเกิดขึ้นจากพื้นที่แล้วพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่เก่าแก่ปัจจุบันพื้นที่เนี้ยมันยังอยู่ยังมีมะ ตอนนี้ยังมีครับผม มีแล้วยังโทษนะมีแล้วมีสารปลักหักพังที่คนเอาไปทิ้งยังมีอยู่มะ อันนี้ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะผมไม่ได้รู้ว่าตรงนั้นน่ะยังจะเป็นสภาพเดิมเหมือนที่ผมไปตอนนั้นหรือเปล่าแต่ว่าป่าช้าตรงนั้นน่ะก็ยังมีอยู่แบบนั้นนะครับ ป่าช้ายังมีอยู่แล้วก็ถ้าเข้าไปในนั้นยังจะเจอเมนอะไรที่เขาไม่ได้ใช้ยังอยู่ยังคิดว่าจะเจอไหม ผมว่าน่าจะยังมีนะถ้าไม่มีใครไปทำอะไรนะ ครับอันนี้ที่ไหนจังหวัดอะไรนะเชียงราย เชียงรายครับ เชียงรายใช่ไหมมันอยู่ไกลจากอำเภอเมืองไหมอ ำเภอเมืองมันก็ค่อนข้างไกลนะครับพี่ป๋องครับผมมันแถวๆนั้นน่ะมันจะเป็นพวกใกล้ๆแถวหมู่บ้านแบบเป็นชนเผ่าเป็นอะไร อ๋อก็เรียกว่า ใหญ ่ไกลจากอำเภอเมืองหรือว่าไกลจากตัวเมืองไปเยอะเหมือนกัน ครับผม อ๋อเป็นที่รกร้างเป็นที่เก่าแก่ซึ่งเอาไว้ง่ายคือเป็นป่าช้าเก่านั่นแหละแสดงว่าสิ่งที่น้องเจอมาก็อาจจะเป็นผีเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในละแวกนั้นแต่คราวนี้ปัญหาพี่ป๋องที่อยากรู้ก็คือแล้วอะไรที่เราเจอที่ว่าเป็นโมไซโจ้เสียงโทรศัพท์ที่ดังเหมือนโจ้จะอยู่ตรงนั้นอันนั้นมันคืออะไรวะอาร์ต ก็คืออย่างที่เจ้าของร้านขายของจำเล่าผมฟังนะครับกรณีก่อนๆหน้าเนี้ยที่คนหลงเข้าไปเนี่ยก็จะเจอคล้ายๆกับผมนี่แหละ ฮะ บางทีขับเข้าไปเนี่ยไปเจอรถของเพื่อนตัวเองเนี่ยจอดอยู่ข้างในนั้นอ่ะ ครับ ผมจะเป็นคล้ายๆกันเลย อ๋อเหรอคือเขาพาเราเข้าพาเราหลงเข้าไปใช่ไหมคือต้องการจะหลอกเราหลอกว่าในนั้นเนี่ยเพื่อนเราอยู่แต่จริงๆไม่ใช่เพื่อนเราไม่ได้อยู่รถก็ไม่ใช่รถเพื่อนเราแสดงว่าเขาหลอกให้เราเข้าไปให้เราหลงเข้าไป เหมือนกับคนต่างถิ่นน่ะที่แบบว่ามาเที่ยวหาเพื่อนหรือว่ามางานแต่งเพื่อนหรือมาอะไรอย่างเงี้ย ครับ เวลาหลงเข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะไปเจออะไรแบบนี้คล้ายๆกับที่ผมเจอครับ หนักอ่ะแล้วยิ่งตอนที่บอกว่าตอนที่เราล้มลงไปอ่ะไอ้ตรงที่โมไซเสียแล้วล้มลงไปอ่ะแล้วเห็นเป็นเงาอ่ะโอ้ยเชื่อมั้ยนี่ๆๆๆคนลุกสู้เลยอ่ะคือตุ๊กตาตายายไม่ขยับแต่เงาที่เห็นนะฮะที่มันสะท้อนจากแสงไฟเห็นเป็นเงาขยับแล้วฮะ ครับเขาบอกไม้บอกมือให้ผมด้วย โอ้ยคงจะเป็นวิญญาณที่อยู่แถวนั้นแหละหรือว่ากลุ่มคนที่เราเห็นว่าเหมือนคนคงไม่ใช่คนละครับอาร์ต ทีแรกผมมีสองจิตสองใจว่าเป็นโจรอยู่นะ ไม่ต้องโจรไม่ต้องคนเลยผี 100% อ่ะโอ้ลงตรงนั้นที่เป็นป่าช้าเก่าอ่ะแล้วหลังจะไปทำบุญกันไหมน่ะเดอะแก๊งอ่ะ ทำครับผม เหรอ แล้วก็ไปขอเข้ามา ครับ ตรงที่รถผมล้มอ ่ ะ ครับโอ้แสดงว่าคนที่เจอเบาสุดคือไอ้โจ้นะขอญาติเรียกขอญาติเป็นเพื่อนคนละกันไอ้โจ้นี่เรียกว่าลอยตัวเลยนะไอ้ที่เจอหนักสุดคืออาร์ตรองมาคือไอ้บีนะครับผม ครับผม โอ้นี่คือ3 แต่ดีนะแต่ดีนะที่เราไม่เห็นแบบว่าเป็นสภาพแบบเห็นจัดๆเละๆอะไรอย่างเง ี้ ย ก็ยังดีแต่แค่นี้ก็หลอนขนหัวตั้งแล้วนะเออแค่นี้ก็หลอนขนลุกสู้ๆแล้วนะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดนะอาร์ตนะ ครับผม อ่ะโอเคยังมีประสบการณ์อื่นอีกไหมฮะที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟัง มีครับผมมีทั้งของเรื่องของคนอื่นรอบข้าง เอาสิจัดมาสิฮะวันหน้าวันหลังเนี่ยเรื่องเราก็ได้เรื่องเพื่อนก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้เอามาเล่า เพราะว่าผมชมอาร์ตอย่างว่าอาร์ตเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีมากรู้ตัวไหมฮะลำดับเรื่องเล่าเรื่องได้เก่งมากนะ ขอบคุณครับพี่ผมนี่อีกอย่างนึงที่ผมลืมเล่าให้ฟังไอ้วัดที่ผมวิ่งเข้าไปก็เป็นวัดล้างเหมือนกันนะฮะ ที่ว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงมานะ ใช่ครับ แต่จริงไม่ใช่ก็คือไม่มีพระไม่มีวัดมีวัดแต่ไม่มีพระนะ ไม่มีฮะไม่มี โอ้โหนี่เราเจอกี่ดอกเจอกี่สเต็ปวะเนี่ย โอ้ยเอาโอเคอาร์ตครั้งหน้าเอาประสบการณ์หรือมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะนะครับ ขอบคุณมากน้องอาร์ตขอบพระคุณครับน้องอาร์ตขอบพระคุณครับน้องอาร์ตขอบพระคุณครับน้องอาร์ตสวัสดีครับเสือต้อม สวัสดีครับป๋อง เสือต้อมวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้นะเดือดฮะเดือดฮะ ไม่หรอกครับวันนี ้โอ้โหสนุก ไม่น่ากลัวหรอกครับเรื่องธรรมดาแค่อยากเล่าครับ สนุกฮะ ฝากเรื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ดีมากต้อมแหมมันต้องอย่างนี้สิฮะเมื่อพี่ป๋องมาต้อมต้องมาสิครับอย่าลืมว่าเราเป็นแก๊งเดียวกันนะฮะเออนะครับ ต้องผมฝากเรื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เล่าม าวันนี้แหละมาเล่ากับพี่วันนี้แหละนะครับเรื่องของต้อมเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสุพรรณเป็นเรื่องที่ตอนไปเฝ้าไข้คราวนี้ไอ้ที่ไปเฝ้าไข้เนี่ยไปเฝ้าไข้ใครอย่างไรครับ มันย้อนไปสักประมาณ4ปีกว่าครับก็เกิดธันวาเนี่ยมันก็เต็ม5ปีแล้วพี่ต้นช่วงนั้นน่ะคือผมกำลังทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะ ครับ นะครับจำได้ว่าเป็นวันศุกร์พอดีแล้วจังเลยมีโทรศัพท์เข้าไงครับ ครับ พอรับสายก็เป็นพี่สะใภ ้อืม ครับพี่สะใภ้บอกว่าต้อมวันเนี้ยจะมาบ้านมั้ยอย่างเงี้ยจะกลับสุพรรณมั้ยครับเพราะว่าปกติต้อมจะกลับเสาร์อาทิตย์พี่เชษฐ์เหรอผมก็บอกว่าจริงๆผมก็กะว่าจะกลับวันเสาร์นะผมก็พูดอย่างงี้เนี่ยไอ้หลานชายเราอ่ะไอ้ลูกบุญธรรมเราอ่ะมันไปซิ่งไงรถคว่ำรถล้มตอนเนี้ยนอนเป็นเสือซิ่งลายอยู่ที่บ้านที่สามวันเนี่ยครับเพื่อหาแต่อามันอ่ะคือหลานคนนี้ที่เจ้าตุ่นอ่ะคือผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆในบ้านเขาก็จะรักผมมากเขาจะคุกคีผมมาแต่เล็กอ่ะเขาบอกเนี่ยเขานอนเจ็บอยู่สองวันเขาเพ้อหาแต่อาผมอยากเจอหน้าอาอยากผมก็เลยบอกว่าโอเคพี่เลี้ยงเดี๋ยวผมเลิกงานเนี่ยผมจะไปเลยละกันเลย ครับ ว่าผมเลิกงานผมก็ออกเร็วหน่อยออก4โมงเย็นผมก็เลยติ่งไปสุพรรณนะครับ ครับ พอไปถึงสุพรรณนะคือผมก็เข้าไปจอดรถที่บ้านย่านี่แหละบ้านย่าผมก็จะเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับ ครับ แล้วก็บ้านใหญ่ก็จะเป็นรูปทรงตัว U นะครับแล้วก็มีชานข้างนอกแล้วก็ตรงกลางบ้านก็จะเป็นแบบศาลานั่งเล่นกันเงี้ยหรือย่าผมก็จะเล่นลำตับ ครับ คือพอผมไปถึงพอผมจอดรถอ่ะพี่สาวเขาก็พี่สะใภ้ผมเนี่ยเขาก็เดินลงมาจากบ้านเขาก็แต่งชุดดำอะครับพี่ป๋อง ครับ เขาก็บอกว่าต้อมมาพอดีเลยเนี่ยโหพี่ไม่รู้จะฝากใครเนี่ยหลานมันก็ติดแต่ต้อมเนี่ยพี่ขอฝากหลานสักสองสามวันนะเพราะว่าพี่จะไปช่วยงานเพื่อนนะงานเพื่อนอะคือแบบโหยุ่งมากเลยตอนนี้ก็ไม่มีใครก็แฟนพี่เขาก็รับเหมาเป็นรับเหมาปลูกทาวน์เฮาส์ก็มีเดี๋ยวมีพี่สาวเขาที่ทำงานอยู่ที่สาธารณสุขนะสูงนะแล้วก็มีอากับอาสะพายอยู ่ ต้องก็ฝากหลานหน่อยละกันนะสักสองสามวันผมบอกอาได้พี่เดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าผมจะกลับกะจะกลับวันอาทิตย์เย็นๆนะเพราะวันจันทร์ผมมีงานด่วนประชุ ม ผมก็เลยกำลังจะเดินขึ้นบ้านพี่สาวเขาเรียกว่าขอบใจมากนะแล้วสักพักเนี่ยพี่สาวเขาก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับระหว่างที่เขากำลังจะเดินออกไปเขาบอกว่าพอเขารับสายเขาก็พูดว่าตายแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยโอ้โหงานนี้ยังไม่ทันเสร็จงานใหม่มาอีกแล้วครับเขาบอกว่าเขาก็ไปคุยกับในสายว่าโอเคโอเคเธอเดี๋ยวเราเสร็จงานนี้เราจะไปช่วยงานเธอครับแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็มีรถกระบะครับมาจอดรอที่หน้าบ้านก็มีคนใส่ชุดดำเขาจะไปงานเนี่ยหลายคน ครับ ระหว่างนั้นผมเดินขึ้นไปตรงบ้านเนี่ยผมก็เดินเข้าไปหาหลานชายเนี่ยคือห้องหลานชายก็อยู่ห้องแรกตัวอยู่ทางฝั่งขวามือก็เดินขึ้นไปนะครับผมเปิดเข้าไปก็เขาก็นอนแบบหลับอยู่อ่ะผมก็เดินเข้าไปก็โหซีดลายจริงๆคือแขนขาคือหนังถลอกปอกเปลือกหมดทั้งตัวไปก่อนพี่ป๋อง ครับ ผมก็เดินเข้าไปนั่งข้างเขาเหมือนเขาก็ลืมตามามองความเขาดีใจเขาก็เหมือนก็ลุกขึ้นจะลุกขึ้นกอดแต่ว่าเขาลุกไม่ไหวอ่ะบอกนอนเถอะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวอามาอยู่เป็นเพื่อนสักสองวันระหว่างนั้นผมก็บอกว่าเดี๋ยวอาไปเอาเอกสารก่อนนะเพราะอางานมาทำพอดีเดี๋ยวอายืมคอมเราทำเลยนะหลังนั้นนะผมก็เอาลงไปเอาเอกสารขึ้นมานะครับพอเอาเอกสารมาได้ผมก็ไปคุยกับอาสะใภ้เนี่ยอากับอาเนี่ย คุยกันไปสักพักหนึ่งผมก็เลยเข้ามานั่งทำงานที่ห้องที่ห้องหลานเนี่ยเพราะผมจะนอนกับหลาน ครับ นอกที่ผมนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะคอมหลานผมก็นอนฟูกอยู่ข้างล่างผมก็นั่งทำงานไปใช้คอมก็ไปผมก็เหลือบไปเห็นรูปถ่ายอ่ะรูปหนึ่งที่ตั้งอยู่ขวามือทางโต๊ะคอมซึ่งมันก็เป็นรูปถ่ายของหลานผมอาจจะสูงแต่คือเขาถ่ายสามคนเขาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเพื่อนเขาสองคนซ้ายขวาเขาในท่าที่ยืนแบบกอดคอกันแต่ผมจำได้ว่าคนซ้ายมือเขาอ่ะมันชื่อเจ้าโอเพราะว่าผมอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นลูกของเพื่อนพี่สะพ้ายแต่อีกคนข้างขวาผมไม่รู้จักเพราะว่าเจ้าตุ่นเขามีเพื่อนเยอะครับหลังนั้นผมก็พูดว่าโอ้โหหล่อทั้งสามเลยนะเนี่ยจะเอาไปเข้าวงการดีกว่าเจ้าตุ่นเขาก็ลืมตาบอกจริงเหรอครับอาเขาก็หลับไป คร ับ หลังที่ผมนั่งทำงานไปนั่งทำงานไปจนเย็นเนี่ยพี่สองเย็นก็ไปนั่งกินข้าวอะไรเสร็จก ็ ป้อนข้าวหลานเสร็จก็นั่งทำงานต่อประมาณสักสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มผมก็ออกไปยืนที่หน้าชานเล่นๆพอมันออกมารีแลกกันพี่สองระหว่างที่ผมกำลังยืนอยู่หน้าชานบ้านอ่ะผมก็เดินไปเดินมาอยู่หน้าชานสักพักนึงอ่ะผมเหมือนจะเลี้ยวเข้าบ้านอ่ะจะเลี้ยวเข้าห้องผมก็ไปเห็นว่าเหมือนมีใครจะยืนอยู่หน้ารั้วบ้านผม ครับ ครับผมก็เลยหันไปเพ่งมองแล้วผมก็บอกว่าใครอ่ะแล้วผมก็เดินลงไปข้างล่างนะครับพอเดินลงไปข้างล่างผมก็เดินไปที่รั้ว คร ับ ก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าโอเพื่อนของเจ้าตุ่นที่เขาอยู่ในรูปถ่ายผมก็บอกอาโอเข้ามาสิ ครับ ผมก็เปิดประตูเขาก็ยกมือไหว้ผมเขาก็ดีกันต้อมผมไม่ได้เจอนานเลยเขาก็มากอดผ ม เขาบอกว่าต้อมไอ้ตุ่นอะรถมันคว่ำมันเป็นยังไงบ้างบอกว่าหูก็สิ้นลายนอนทะลอกอยู่ข้างบนเนี่ยผมก็ว่าเนี่ยแล้วโอไปไหนมาอะไรเนี่ยดึกป่านนี้สามทุ่มแล้วเนี่ยบอกอ๋อผมไปงานศพเพื่อนมาครับผมไปงานศพไอ้แบงค์มาเขาว่าไงบอกอ้าวแล้วมายังไงล่ะเขาบอกว่าอ๋อผมเดินมาผมก็เลยบอกบ้านอยู่ไกลนะเดินมาหรออะไรเง ี้ ย เขาบอกว่าครับผมบอกว่าอ่ะงั้นไปเยี่ยมเจ้าตุ่นไหมเขาบอกไม่เป็นไรดีกว่าต้องคือเจ้าตุ่นมันให้มันนอนพักผ่อนผมก็ไม่อยากกวนมันผมงั้นผมขอกลับเลยแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอาไปส่งไหมเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลนะก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินกลับได ้ นะครับเจ้าตุ่นเขาจะใส่เสื้อยืดสีขาวสองเจนยี บ ผมบอกว่าแน่นะเพราะว่ามันดึกนะบอกอูอาผมไม่เด็กพื้นที่อาก็เลยอยู่เนี่ยไอ้นี่จะทำผมหรอกผมก็เดินไปส่งเขาที่หน้ารั้วครับเขาก็เดินเลี้ยวไปทางซ้ายทางรั้วบ้านเขาก็เดินเลาะทางไปเรื่อยผมก็มองถึงเขาเดินลิฟต์ไปอ่ะผมก็ขึ้นไปบนบ้านปิดรั้วขึ้นไปบ้านวันที่สองก็คือผมก็นั่งทำงานเหมือนเดิมวันที่สองก็นั่งทำงานทำคอมดูรูปหลานแล้วก็พอตกค่ำอ่ะผมก็ออกมารีแลกข้างนอกเหมือนเดิมวันที่สองวันที่สองสามทุ่มมาเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่สะพ้ายไปงานก็ระหว่างที่ผมยืนอยู่หน้าชานบ้านอ่ะคือผมไม่เห็นมีคนยืนหน้ารั้วอีกแล้วผมมองไปก็เป็นเจ้าโออย่างผมบอกโอเข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยโอ้บอกว่าครับเขาก็เลยเปิดรั้วเดินเข้ามาเขาแต่งชุดเดิมเขาผ่านที่สองเสื้อยืดสีขาวเกงยีน ครับ ผมก็เลยว่าผมก็เดินลงไปหาเขาบอกว่านี่ไปไหนมาอีกเนี่ยเขาบอกเขาไปงานในแบงค์มาครับแบงค์มัน คร ับ แบงค์มันตายได้สองวันแล้วคือผมเสร็จจากงานบ้านผมอ่ะผมก็เลยไปงานไปแบงค์มาถามอ้าวแล้วบ้านโอมีงานอะไรอ่ะอ๋อบ้านผมก็มีงานเหมือนกันนะครับก็มีคนตายเหมือนกันอะไรเงี้ยคือผมช่วยงานที่บ้านเสร็จผมก็ไปงานศพไปแบงค์ต่อเลย คร ับ แล้วเจ้าโอก็ถามว่าแล้วตุ่นดีขึ้นยังครับผมบอกว่าก็พี่สาวเขาก็ทำแผลให้แล้วก็โอเคแล้วเขาช่วยแล้วล่ะเขาก็เริ่มกินข้าวกินอะไรได้ดีแล้วจะขึ้นไปไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้นอนจะอาไหมผมก็ถามเงี้ยนะครับบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าผมออกมานานเดี๋ยวที่บ้านเขาจะส่งเขาจะเป็นห่วงกันเพราะคนที่บ้านผมก็เยอะด้วยเขานอนกันที่งานกันผมบอกว่าอาจจะอาไปส่งดีกว่าไหมอย่างนี้ผมก็พูดคำเดิมนะครับ บ อกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินไปเองผมก็เดินไปส่งเขาที่รั้วเหมือนเดิมเหมือนฝั่งเขาก็เดินเลี้ยวซ้ายไปผมก็มองเห็นหลังเขาอะนะเห็นหลังเขาไวหลังเขาดิ้นไปอะ ระหว่างที่ผมเห็นหลังเขาเดินไปอ่ะโทษนะครับ ผมกำลังปิดรั้วสองพอปิดรั้วผมก็หันหลังเดินเข้าจะเดินเข้าบ้านอ่ะ ครับ พอผมหันหลังเดินได้ประมาณ 3-4 ก้าวผมก็ได้ยินเสียงกริ่งจักรยาน อ ่ะปิ้งปิ้งหน้าบ้านนะคร ับ ผมก็หันไปมองก็เห็นว่าเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นเดียวกับหลานผมเนี่ยแหละร ุ่ นเดียวกับหลานผมรุ่นเดียวเจ้าโอเนี่ยก็มากดกริ่งจักรยานอยู่หน้าบ้านผมก็เดินออกเดินไปที่รั้วผมก็ไปเปิดรั้วผมถามว่าใครล่ะเราอ่ะบอกว่าอ๋อผมเพื่อนตุ่นไงครับ เนี่ยครับ แต่ผมบอกโอ้โหจักรยานนี้ปั่นมาได้ไงเนี่ยล้อมันเป็นเลข8หมด2อันเลยเนี่ยแล้วก็จักรยานบู้บี้งั้นปั่นมาได้ไงเขาก็บอกว่าอ๋อมันจักรยานรักผมอะครับยังไงผมก็รักของผมผมก็จะพังไงผมก็ปั่นได ้ ผมก็บอกว่าเข้ามาก่อนสิอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าฝุ่นเป็นไงมั่งรถล้มอะผมก็บอกว่าก็ดีละก็ยังชั่วแล้วเราขึ้นไปดูไหมบอกไม่ครับผมไม่ขึ้นแล้วผมก็ถามว่าแล้วไปไหนมาล่ะเราเนี่ยก็บอกว่าอ๋อผมไปงานศพมาครับไปงานศพเพื่อนมาผมก็เลยถามว่าอ๋อไปงานศพเพื่อนที่จะโอไปหรือเปล่าเมื่อกี้โอก็มาหาอาของเพื่อนแล้วนะเขาบอกว่าไปงานศพเพื่อนเหมือนกันไปงานศพแบงค ์ใช่ใช่ ครับเด็กคนนั้นก็บอกว่าผมมาไปงานศพไปโอมานะ ครับ ไอโอมตายไปสองวันแล้วนะผมถามว่าอู้มาล้อเล่นกับอานะล้อเล่นใหญ่แล้วพัดผมก็บอกเดี๋ยวพัดตอกกลับผมก็พูดอย่างเงี้ย ครับ จริงๆก็ไอโออ่ะมันรถล้มกับไอตุ่นเนี่ยแหละไอโออ่ะตอนที่มันรถล้มอ่ะ ครับ มอไซค์อ่ะที่มันซ้อนกันไปไอโออ่ะร่างมันอ่ะเหวี่ยงหัวไปกระแทกบาดเสียชีวิต เดี๋ยวแล้วหัวเหวี่ยงไปกระแทกอะไรนะ ไปคือหัวไปกระแทกที่ปากเสียชีวิตครับอ๋ อเหรออ๋ออ๋อครับ เนี่ยผมไปงานศพมันมาเนี่ยผมจะโกรธอาทำไมล่ะ ครับ ผมบอกไม่เชื่ออาลองโทรไปถามที่เมื่อกี้ผมยังเจอแม่ตุ่นเลย อ๋อ เจออาเลียมเลย ครับ ผมก็เลยแบบเดี๋ยวรออาแป๊บนึงผมก็เลยเดินขึ้นไปเอาโทรศัพท์มือถือแล้วมันที่บนโต๊ะคอมอ่ะ ครับ ผมก็เลยเดินลงมาผมก็เลยกดโทรศัพท์ไปหาพี่สะใภ ้ครับ พอพี่สะใภ้เขารับสายผมบอกต้องมีไรเปล่าหลานเป็นไรเปล่าก็พูดเป็นเสียงตกใจครับมีไรไหมเดี๋ยวพี่จะรีบกลับผ ม นี่มีไรพี่เลี้ยงผมถามไรพี่หน่อยสิตอนนี้พี่อยู่ที่ไหน ครับ บอกอ๋อพี่อยู่งานศพบ้านเพื่อนพี่เนี่ยแหละผมก็เลยถามว่างานใครครับพี ่ครับ เนี่ยบอกอ๋องานลูกชายเขาตายอะเนี่ยก็เป็นเจ้าตุ่นไงชื่อเจ้าโออ่ะ ครับ สองคืนแล้วตอนนั้นผมขนลุกส ู้ เล ยเ ขาจะโอมาผมสองคืนอ่ะ ใช่ขนลุกฮะครับ แล้วเสร็จแล้วผมบอกว่าผมไม่จริง ๆ เราไม่ได้โกหก ครับ โอตายแล้วจริง ๆ เนี่ยพอผมก็บอกว่าแล้วตกลงเราอ่ะจะกลับยังไงหรือาไปส่งไหม ครับ เขาบอกว่าอาจจะไปส่งผมเหรอเนี่ยผมก็บอกว่าอาจจะอาไปส่งผมก็เลยไปหยิบไปรถมอไซค์พ่วงข้างส่งออกมา ครับ แล้วผมก็เอาจักรยานเขาอะที่ล้อบี้บี้บางพันอะขึ้นรถแล้วเขาก็ซ้อนผมก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนล่ะเขาบอกว่าอ๋อบ้านผมอยู่ตรงวัดข้างหน้าไงว ั ดนี่สี่กิโลกว่าล่ะแล้วก็อยู่ซอยข้างวัดอะผมก็เลยขี่รถจะไปส่งเขาพอไปถึงวัดผมก็เลี้ยวเข้าไปในทางอ่ะเลี้ยวเข้าไปในทางพอขับไปได้ก็ลึกพอสมควรนะสองเกือบกิโลมันก็จะมีผมก็เห็นเหมือนไฟนีออน อ ่ะติดอยู่ที่เสาอ่ะห่างกันประมาณ3เสา ครับ ผมก็เลยถามว่าโอ้มันมีไฟนี่มันบ้านมันมีงานหร อ ก็เด็กคนนั้นบอกว่าอ๋อก็งานบ้านผมไงบ้านผมก็มีงานเลย ที่ ผมบอกอาไงบ้านผมก็มีงานปั๊บนึงผมก็ไปขี่รถไปถึงหน้าปากทางบ้านเขาผมก็จะเลี้ยวเข้าไปก็บอกว่าอาจอดตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปเองเดี๋ยวผมขี่เอาไปจุงจักรยานเข้าเองผมก็ถามแล้วบ้านเราหลังไหนล่ะเขาก ็ ขี่เข้าไปก็กดว่าเป็นบ้านทางข้างขวามือครับเข้าไปประมาณ 4-5 หลังก็มีไฟแล้วก็มีคนเดินเป็นบ้านกับพุกผ้านครับเขาผมก็เอาจักรลงมาแล้วก็หยิบจักรยานให้เขาเขาก็ยืนอยู่ข้างๆมอไซค์ผมก็ยังผมก็ขึ้นไปข้อมมอไซค์แล้วเขาก็ยกมือไหว้ผม ครับ ขอบคุณครับ ผมฝากบอยตุ่นด้วยนะว่าหายไวๆนะผมเป็นห่วงจากแบงค์ครับบอกว่าแบงค์เป็นห่วงนะตอนนี้ผมก็บอกเดี๋ยวบอกให ้ ผมก็เลยเลี้ยวรถอ่ะขี่รถออกมาพี่ป๋องพี่ป๋องเชื่อว่าผมขี่รถออกมาได้ยังไม่พ้นเสาไฟฟ้าเดียวเลยผมเบรกรถเลยอ่ะพี่ป๋องผมมานั่งนึกว่าเมื่อกี้เด็กคนนั้นเขาพูดว่าเขาชื่ออะไรนะ ใช่นี่ไงโอ้โหใช่ ผมเบรกเลยพี่ป๋องคือผมเบรกตอนนั้นคืออากาศนี่เย็นนะพี่ป๋องช่วงเดือนต้องเดินที่กาทันบาทันเหงื่อผมแตกเม็ดใหญ่เลยผมมานั่งนึกว่า ครับ ผมฟังผิดหรือเปล่าเด็กที่เด็กเขาบอกว่าเขาชื่อแบงค ์ใช่แบงค ์ใช่ผมก็เลยตัดสินใจอ่ะพี่ป๋องเลี้ยวรถ ครับ เข้าไปในซอยบ้านงานผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปทั้งสองเลี้ยวเข้าไปถึงบ้านงานก็ไปจอดหน้าบ้านงาน ครับ พอจอดถึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินลงมาแล้วก็มีผู้ชายคนเขาก็มาถามว่าออกมาตามหาใครคะอะไรเง ี้ ยคือตอนนี้ก็คือเสร็จงานแล้วพระสวดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยผมบอกว่าอ๋อผมเป็นน้องแฟนพี่เลี้ยงไงเขาบอกอ๋อน้องเลี้ยงเหรออ๋อพี่เพื่อนเลี้ยงว่าไง คร ั้งผมว่าที่บ้านมีงานเหรอครับบอกเขาก็เหมือนกับร้องไห้อยู่พระเจ้าหน้ามาเคสแต่ก็บอกว่าใช่ค่ะผมถามว่างานใครครับเขาบอกของงานลูกชายพี่เอง อ ่ะผมว่าบอกว่าผมขอขึ้นไปไหว้ศพหน่อยได้ไหมคร ับ เขาก็บอกเขาก็ได้เขาบอกว่าเขาเดินนำหน้าผมไปในป่องระหว่างที่ผมเดินขึ้นไปอ่ะผมขึ้นบันไดไปอ่ะแล้วผมขึ้นไปถึงตัวบ้านเขา อ ่ะตอนนั้นนะผมอยู่ในอาการสองอาการที่ป่อง คือ หนึ่งอยากให้เดินไปถึงไวก ับ หนึ่งคือผมไม่อยากเดินเข้าไป ครับ ผมเขาก็เดินนำหน้าผมไปผมก็เดินตามหลังเขาไปป๋องเขาก็เดินตามไปคือช่วงที่ผมเดินเข้าไปอ่ะคือผมเห็นแล้วแหละว่าโรงศพมันหันไปด้านข้างผมใช่ไหมแล้วก็ทางรูปอะไรเงี้ยจะหันไปทางอีกด้านด ้ านนอกด้านข้างนี่เขาก็เดินไปถึงหน้ารูปเขาก็นั่งลงกับเขาก็จุดธูปรอผมเนี่ยตอนนั้นป๋องคือผมจะก้าวขาไม่ค่อยออก ครับ ผมก็ค่อยๆก้าวไปก้าวไปจนถึงด้านหลังยืนข้างหลังพี่เขาอะตอนนั้นผมยังไม่เงยหน้านะพี่ป๋องคือพอผมเงยหน้าขึ้นมาผมรู้เลยว่าไม่ใช่คนอาการขาอ่อนเป็นยังไงแต่คนอาการขาแข็งที่นั่งไม่ลงเป็นยังไงเพราะรูปติดหน้าศพอะเป็นรูปของเด็กที่ผมเอามาส่งเมื่อกี้ ก็คือน้องแบงค ์ใช่ครับ ครับ ผมก็เลยแบบเขาก็เลยแบบจับมือผมมาหย่อนลงแล้วก็นั่งจุดธูปไล่แบง ค์ ผมก็คิดในใจว่าอามาส่งนะแต่ว่าอาคงอยู่งานเผาเราไม่ได้นะเพราะว่าอามีงานอะไรเงี้ยตอนนั้นผมจุดธูปเสร็จผมก็เดินลงมาเขาก็เดินมาส่งผมที่นี่ต่อตอนที่ผมขึ้นรถพ่วงอ่ะผมก็ต้องสตาร์ทที่สองคือรถพ่วงผมอ่ะคืออยู่ด้านข้างบ้านเขาก็คือหันหน้าเข้าซอยแล้วก ็ ถ้ามองขึ้นไปก็จะเป็นระเบียงชานบ้านระหว่างที่ผมสตาร์ทที่สองผมก็จะมองไปข้างหน้าเลยนะตาผมมามองก็ไปข้างบนเนี่ยผมมาไปเห็นแบงค์ยืนอยู่ที่ชานบ้านเขายืนเอามือเท้าอยู่ที่ชานบ้านพอผมกำลังจะออกตัวเขายกมือไหว้ผมอ่ะ เหรอยกมือไหว ้ครับยกมือไหว้อยู่ที่ชานบ้านเขา อ ันนั้นคือผมเลี้ยวรถออกเลย ครับ พอเลี้ยวรถออกผมมาถึงบ้านนะเดินเข้าไปที่ห้องเนี่ยคือผมนอนแบบเข้าไปนอนกับหลานคือแบบผมนอนเหงื่อแตกเลยนะ โอ้ครับ พอนอนเหงื่อแตกพอเช้าวันที่สองพี่เลี้ยงเขากลับมา ครับ เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวที่บ้านเพื่อนพี่อ่ะเขาจะทำบุญเลี้ยงพระพี่เพราะวันนี้เผา ครับ ผมก็บอกว่าผมขอไปด้วยเพราะวันนี้วันเผาใช่ไห ม ผมก็เลยไปขับรถไปแล้วก็พี่สะพายผมนั่งไปด้วยพอไปถึงที่บ้านงานเขาคือเขาเรียนพระเพลนที่บ้านที่สองเสร็จแล้วถึงจะเคลื่อนศพใช่ไหม ครับ ผมเดินเข้าไปอ่ะระหว่างที่พระยังไม่มาผมก็เดินเข้าไปเหมือนจะไปไหว้ศพอ่ะ ครับ ที่สองมันเป็นศพเจ้าโอจริงๆนะ สองเลยนะสองเลยนะ ผมสองคืนนะพี่ สองเลยนะทั้งโอทั้งแบงค์เลยนะ ก็คือแล้วชุดในงานศพเจ้าโอคือเสื้อยืดสีขาวนะ กางเกงยีน ผมอ่ะ คะคือเขาถ่ายแบบเขาถ่ายแบบเห็นขอบเกงพี่ป๋องแต่ว่าเขาไม่ถ่ายเห็นขาคือรู้ว่าเป็นเกงยีนส์เสื้อยืดสีขาว ชุดเดียวกันเลย ครับซึ่งตอนนั้นผมความคิดผมขึ้นมาว่าเจ้าเอไปหาผมก็บอกว่าไปงานศพเพื่อนเจ้าแบงค์พอเจ้าแบงค์เจ้าโอเดินยังไม่ทันจะลิฟตาผมเท่าไหร่เลยเจ้าแบงค์มาปั่นจักรยานพังๆมาน ั่นแหละ บอกไปงานศพไปงานศพเจ้าโอ ครับโอ้ยคนลุกแสดงว่าทั้งสองคนมาหาเพื่อนเขาก็คือตุนหลานของหลานของต้อมมา ใช่ครับ คือโอก็มาแบงค์ก็มาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าทั้งโอทั้งแบงค์มันเสียไปแล้ว ใช่ครับแต่คือสองคนนี้ก็ไปงานศพซึ่งกันและกันมา ใช่ใช่ใช่ พอหลังจากที่เลี้ยงพระเสร็จเผาเสร็จใช่ไหมครับผมก็ช่วยซองเข้าไปแล้วผมก็กลับมาบ้านระหว่างกลับมาบ้านเนี่ยคือมันมีสายเข้ามาบอกว่าคือผมต้องกลับไปยืนต้องกลับไปเซ็นงานผมก็เลยบอกหลานว่าอาต้องกลับก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจะไปเยี่ยมใหม่ว่าอามีธุระระหว่างนั้นมาคือตอนเย็นผมก็เดินเข้าไปที่ห้องอ่ะพี่สองผมก็จะไปเก็บของขึ้นมาจะเก็บของเก็บแฟ้มเอกสารที่โต๊ะคอมเพื่อจะเดินเอามาเก็บที่รถแล้วผมจะไปซึ่งพี่เลี้ยงบอกว่าขอบใจมากนะต้อมแค่นี้ก็ขอบใจแล้วอะไรเงี้ยมาสองคืนอะไรเงี้ยแต่ในใจผมคิดว่าสองคืนมันคุ้มมาก โอ้ยคุ้มคุ้มจริงคุ้มมากมากโอ้ครับ ระหว่างที่ผมเก็บเอกสารถูกบนโต๊ะคอมครับคือผมก็เก็บไปแล้วแฟ้มเอกสารผมก็ไปสะบัดเอารูปประตูมา ครับ รูปตรงมาก็มันคว่ำไงก็หยิบขึ้นมาจังหวะว่ามันดีคือมันไม่แตกเพราะเขาใส่กรอบพลาสติกไว้ของนั่นแหละผมก็หยิบมาตั้งเหมือนเดิมแล้วผมว่ากำลังจะเลี้ยว ครับ ผมเลี้ยวเดินออกมาได้สามก้าวของผมก็หยุดชะงักผมต้องหันกลับไปมองที่โต๊ะคอมอีกครั้งนะ ครับ ผมต้องหันพอผมหันกลับไปมองนะผมหันไปมองที่รูปอะพี่ป๋องจำได้ว่าผมพูดกับพี่ป๋องว่าไงรูปตอนแรกอะ รูปตอนแรกกอดคอกันสามคน ใช่ครับแต่ที่ผมเห็นรูปตอนเนี้ยผมเห็นรูปหลานผมยืนกลางแขนคนเดียว เฮ้ยบ้าจริงอะ และด้านข้างอะเหมือนรูปเสียพี่ป๋องมันเป็นลางๆขาวๆสองข้างอะพี่ป๋อง เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรูปทีแรกในกรอบมันมีสามคนถูกไหมมีตุนมีโอแล้วก็ ม ีแบงค์สามคนลักษณะของรูปก็คือยืนกอดคอกันชายเด็กหนุ่มสามคนยืนกอดคอกันโดยที่ตุ่นยืนตรงกลางแล้วก็มีแบงค์แล้วก็มีโอขณะที่เราเห็นก่อนจะกลับคือรูปที่ว่าเนี่ยกลายเป็นว่าตุ่นยืนกลางแขนอยู่แล้วซ้ายแล้วขวาที่เป็นแบงค์กับโอภาพมันจางมันลางเหรอฮะ มันจางมันบางแล้วคุณถามว่ามันเหมือนอะไรขาวๆสองข้างอ ่ ะเหมือนเจ้าตุ่นยืนกลางแขนกอดอยู่คนเดียวอ่ะ ครับ พี่สองเจ้าว่าผมหันไปมองอ่ะคือผมสะดุ้งเลยนะตอนนั้นอ่ะผมคิดอะไรไม่ออกนั่นตอนผมเดินออกเลยพอผมเดินออกอ่ะผมขึ้นรถสตาร์ทรถเลยสองพอผมขับออกมาสักพักอ่ะผมตอนนั้นผมตื้อใช่ไหมผมก็คิดในใจว่าโอ้อาไปเผาเราแล้วนะอะไรเงี ้ ยแต่แบงค์อาขอโทษทีนะอาไม่ได้อยู่เผาเราเพราะว่าอามีงานระหว่างที่ผมนึกถึงป๋องมันมีเสียงแทรกเข้ามาที่หูผ ม คือเป็นเสียงของผมจำได้เป็นเสียงของแบงค์อ่ะแว่วๆเข้ามาที่หูผมว่าไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็ขอบคุณแล้วขอให้อาเดินทางกลับโดยปลอดภัยครับ ครับ ที่ป๋องเชื่อว่าคือหูผมขนลุกสู้เลย ครับ ผมขับรถกลับมาผมคิดว่าหูผมมาสุพรรณ2วันเนี้ยผมได้อะไรกลับไป โอ้ยได้ความตื่นเต้นได้ความน่ากลัวได้ความสยองทั้ง2วันนะโอ้โหนี่คือเรื่องทั้งหมด ไม่น่ากลัวครับพี่ป๋อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือต้อมอาจจะคิดว่าไม่น่ากลัวแต่พี่เป็นคนขวัญอ่อนพี่น่ากลัวพี่สนุกพี่ตื่นเต้นแล้วถ้าตอนนี้ต้อมดูผ่านพี่ใน YouTube จะเห็นพี่ว่าพี่ขนลุกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะว่าแอร์เย็นแต่ว่าพี่ขนลุกจากเรื่องเล่าของต้อมเพราะว่าต้อมหรือว่าเสือต้อมแห่งบางประเวศของพี่ยังเล่าเรื่องได้สนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วสนุกมากครับต้อมคืออยากจะบอกว่าคือโหเรื่องรูปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะถึงเรื่องรูปนะต้อมนะพี่ลองถามหน่อยไอ้เด็กๆอ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมตุ่นถึงประสบอุบัติเหตุทำไมถึงโอมันเสียชีวิตแล้วไอ้แบงค์คือมันเกิดอะไรขึ้น เล่าตอนนี้นะครับ เด็กมันอยากรู้เออ ว่าคือก็เจ้าโออ่ะเขาซ้อนมอไซค์แบบเจ้าตุ่นเนี่ยครับคือเจ้าตุ่นเนี่ยก็เป็นคนขี ่ เจ้าโอเป็นคนซ้อนแต่ว่าคือพอไปถึงซอยอ่ะพี่ส ัน ก็คือรถกระบะมันพุ่งออกมาจากซอยเนี่ยแต่ว่าหลานผมเขาไปทางตรงถูกทางถูกต้องใช่ไหม ครับ แล้วไอ้กระบะคันนั้นน่ะก็พุ่งชนมอไซค์หลานผมเนี่ย ครับ แต่คือหลานผมอ่ะมันติดไปกับมอไซค์แต่ว่าเจ้าโออ่ะกระเด็นออกจากมอไซค์สองล่างแล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปหัวกระแทกปุ๊บปาดเสียชีวิต อันนี้คือเสียชีวิตคือโอถูกไหมส่วนตุ่นเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าเหมือนกับติดไปกับรถ ทัดไหลลากไปขอบก็คือหนังถลอกขอบเก ี่ยวที่ว่าสิ้นลายนะแล้วก็ต้องไปนอนพักที่บ้านถูกไหมแล้วแบงค์อ่ะ คือเจ้าแบงค์อ่ะพี่ป๋องจำตอนที่พี่เลียมเขาพูดว่างานแรกยังไม่ทันจะจบงานสอนมาจำได้ ครับ ก็คือเจ้าแบงค์เนี่ยเขาปั่นจักรยานไปซื้อของให้แม่เขาเนี่ยแหละแล้วก็ตอนที่เขาปั่นจักรยานคันนี้ไปสองเขาถูกรถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวเกี่ยวทำให้เขาอะมอเตอร์จักรยานเขาอะไปโดนรถกระบะทับเหยียบนะพี่ป๋องก็เลยเสียชีวิตที่สภาพจักรยานที่เนี่ยบ้านงานของพี่ป๋องสภาพเดียวกับที่ปั่นมาเลย ครับที่ว่าบิดเป็นเลข8นะ ครับ แล้วก็ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยคือระหว่างโอนะกับแบงค์นะใครเสียก่อนกันเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเวลามันใกล้เคียงกันมากเลย เสียก่อนคร ับอ๋อโอเสียก่อน โอเสียได้2วันแล้วก็มาแบงค์เสียที่ว่าพี่เลี้ยงก็ไปงานโอได้วันที ่ 2 อ๋อโอเสียก่อนแล้วก็มาแบงค์ ก็บอกว่าแบงค์เสีย ครับโอ้โหและอีกจุดนึงที่ทำให้พี่ขนหัวลุกเลยคือตอนที่เขาบอกชื่ออ่ะเพราะว่าพี่จำได้ว่าเหมือนต้อมบอกแต่ตอนเริ่มต้นของเรื่องใช่ไหมว่าพี่เลียมอ่ะไปงานศพ ครับ ใช่ไหมของน้องที่ชื่อแบงค์ป่ะ ชื่อโอครับ มันมีชื่อแบงค์ด้วยนะก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าพอเขามาเฉลยว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยพี่ยังขนลุกตอนนั้นไง คือพี่เลียมเนี่ยเขาไปงานศพคนชื่อโอครับแต่ว่าโอมาบอกว่าไปงานศพแบงค ์เออนั่นแหละจู้พี่แบบพอตอนที่เขาบอกเขาเฉลยที่บอกเขาชื่อแบงค์อ่ะพี่ก็เฮ้ยต้อม แต่คือผมบอกพี่ป๋องว่าผมไม่รู้จักเจ้าแบงค์ไงเพราะว่าเด็กคนนี้ผมรู้จักแล้วคือ ค เด็กคนนี้เขาไปเฉลยตอนที่ว่าผมไปส่งเขาแล้วเขาขอบคุณแล้วเขาบอกว่าครับผมว่าฝากตุนเนี่ยครับว่าหายไปไปนะเพื่อเป็นห่วงจากแบงค์ ครับเนี่ยอันนี้พี่ขนหัวลุกฟุบเลยอ่ะโอ้แล้วก็มาสุดท้ายก็เรื่องรูปแต่ว่าเรื่องรูปพี่ลองถามหน่อยต้อมต้อมเรื่องรูปหมายถึงว่าก่อนหน้านี้รูปมันสมบูรณ์ถูกไหมมันมีผู้ชาย3คนเด็ก3คนคือมีตุ่นมีตุ่นแล้วก็มีโอแล้วก็มีแบงค์แล้วก็ปรากฏว่าตอนท้ายที่บอกเห็นรูปเนี่ยคือรูปเนี่ยพอย้อนกลับไปดูอีกทีไหมครับว่าตรงแล้วรูปมันเราตาฝาดหรือว่าเราเห็นแบบนั้นจริงๆหรือว่ารูปมันเป็นแบบนั้นจริง ๆไม่ครับพี่ป๋องก็รูปเนี่ยเขาถ่ายตอนที่เขายังไม่เสียนะครับแต่ว่าพอผมมารู้ว่า2คนเนี่ยเขาเสียคือผมก็รู้ว่ากระทำเขาทำอะไรผมเห็นว่ามันเขาหายไปจากรูป2คนนะครับพี่ แสดงว่าเราเห็นว่ารูปคือเด็ก2คนมันหายจากในรูปถูกไหม ผมเดินย้อนกลับไปดูที่รูปเลยนะครับ แล้วเป็นไง ผมไม่ยืนกลางแขนอยู่คนเดียว เฮ้ยย้อนกลับไปดูทีก็ยังเห็นว่าหลานเรายืนกลางแขนอยู่คนเดียวเหรอ ครับ เราเพื่อน2คนหาย ไปลางๆอ่ะครับเป็นลางๆเหมือนลักษณะว่าจางๆเงาๆจางๆครับ2ข้างที่ยืนอยู่กัน ไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่ว่ามันจางๆบางๆ คือมันไม่เป็นหน้าที่เป็นรูปร่างแล้วก็พี่ป๋องมันเหมือนกับสระว่าเหมือนเงาลางๆจางแต่รูปมันยังคงใหม่ครับแต่ว่าไอ้ตรงที่มันจะดูเสียตรงที่ว่าเป็นรูปของต ั วของเจ้าแบงค์นะครับพี ่ครับโอ้ยคนลุกผมขออนุญาตนิดนึงก่อนปิดเบรกนี้ก่อนจบเรื่องของเสือต้อมของผมนะฮะคือลุงรูปผู้ฟังอยากจะบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตนะฮะพี่ขออนุญาตแจมนิดนึงต้อมในอดีตที่ผ่านมาผมจัดรายการอยู่ที่สมายเรดิโอครับนะจัดรายการที่สมายเรดิโอตอนนั้นใช้ชื่อว่าสมายช็อกย้อนกลับไปก็น่าจะมีสัก20กว่าปีเนาะนะตอนนั้นจัดรายการ ฟังอยู่ครับตอนนั้น ฟังอยู่ใช่ไหมอุ้ยจริงเหรอเลิฟก่อนหน่อยโอ้โหใครฟังได้ยุคนั้นขออนุญาตก่อนเลยฮะแสดงว่าเราอยู่กันมาเป็นเวลาร่วมครึ่งค่อนชีวิตกันเลยนะครับตอนนั้นจำได้ ดูพี่ป๋องจัดที่ลาดพร้าว101 นั่นก็ไปใช่ไหมผมจำได้ แท้งน้ำครับ แท้งน้ำใช่ไหมฮะผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งฮะที่สมายเรดิโอนี่แหละตอนนั้นเป็นสมายช็อกแล้วผมจัดที่ตึกอาคารมอนทะเลนะฮะปรากฏว่า าวันที่จัดเนี่ยมีแฟนรายการเอารูปหนึ่งมาให้ผมที่สถานีเป็นรูปที่เขาถ่ายได้ที่สุสานหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นรูปของคน3คนถ้าผมจำไม่ผิดนะจนผมไม่แน่ใจนะนะฮะเขาเอารูปมาให้แล้วทีแรกผมว่าผมจะขอไว้เพื่อจะเก็บไว้เป็นแกลเลอรี่เนาะแต่บอกว่าเขาไม่ได้ให้ครับนะในรูปเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะของคน3คนกำลังโพสต์ท่าถ่ายรูปกันอยู่ในสุสานที่เนี่ยเป็นสุสานของจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละนะแต่มันก็จะมีความเป็นสุสานแล้วก็ความเป็นสวนสาธารณะสักอย่างผมไม่แน่ใจนะความจำอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ที่เป๊ะก็คือคนในรูปอะฮะมันเหมือนมีเงาไว้ต้อมคุณฟังมันเหมือนมีเงาอะฮะเงาดำพาดผ่าน2ใน3คนแล้วบอกว่า2ใน3คนนั้นเสียชีวิตครับ2ใน3คนเสียชีวิตเงาเนี่ยลักษณะเป็นเงามันเป็นลักษณะเหมือนอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ต้อมแต่คนในรูป3คนน่ะเงาอะมันพาดผ่านคน2คนแล้วคน2คนเนี้ยเสียชีวิตแล้วเงาเนี้ยหางของเงาฮะมันก็ไปแปะอีกคนนึงแต่แปะไม่เต็มนะซึ่งคนเนี้ยเป็นคนที่เอารูปมาให้พี่ป๋องคนนี้เอารูปไม่ป๋องแต่เขายังไม่เสียนะแต่เพื่อนเขาในรูป2คนเสียต้อมแต่ตัวเขายังไม่เสียเขารูปมาพี่ป๋องและพี่ป๋องอยากจะขอรูปเขาไว้แต่เขาไม่ให้แล้วเขาเก็บไว้ซึ่งในรูปเนี่ยมันมีบางส่วนของเงาฮะที่มาพาดเขาอะพี่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไงนะแต่ว่าคนในรูปเพื่อนเขา2คนเสียเออเนี่ยพอฟังเรื่องต้อมเรื่องรูปเนี่ยผมก็เลยนึกไปถึงเรื่องนี้ที่ตอนนั้นมีคนเอารูปมาให้อะและเป็นรูปที่ไม่ได้เป็นยุคนี้นะมันคือรูปถ่ายแบบฟิล์มนะต้อมซึ่งมันไม่สามารถจะตัดต่อได้นะไม่เหมือนกับรูปสมัยนี้ที่มันสามารถจะรีทัชได้ตัดต่อได้ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับคือแต่ก็ที่ผมไม่สงสัยเพราะว่าผมเห็นรูปครั้งแรกเพราะเขาฟิล์มเป็น3คนผมถ้าผมกลับไปผมก็จะไปถามหลานเรื่องรูปนี้เหมือนกันนะครับ เออเนาะว่าถ้าย้อนกลับไปดูอีกทีล่าสุดถ้ามีโอกาสได้ไปดูอยากจะรู้ว่าในรูปเนี่ยมันยังชัดเหมือนเดิมไหมหรือมันเบลอหรือว่าสองฝั่งซ้ายขวาของตุ่นยังเป็นภาพลางๆอยู่ไหมหรือภาพมันชัดขึ้นอย่างไรเนาะเออถ้าเป็นไปได้นะต้อมนะ คร ับ อ้าวต้อมเฮ้ยเลิฟโอ้โหขอกอดหน่อยนะครับโอ้ยังรักกันเหมือนเดิมนะวันหน้าวันหลังนี่นัดเจอกันหน่อยนะต้อมนะ ได้คร ับ โอเคต้อมขอบคุณมากกับเรื่องหลอนตอนเฝ้าไข้นะครับขอบคุณนะต้อมนะ คร ับ เลิฟๆนะฮะ ครับ ผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับ คร ับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้คุณโต๊สพร้อมเรียบร้อยที่จะมาไฟติ้งกันกับเรื่องที่บอกว่าถามก็เลยตอบครับสวัสดีครับโต๊ส สวัสดีครับพี่ป๋อง โต๊สฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมโทรจากที่บ้านครับ แถว แถวลาดพร้าว แถวลาดพร้าวนะก็แสดงว่าใกล้ร้านพี่แล้วตอนนี้น้องโต๊สอยู่กับใครครับ ผมอยู่คนเดียวครับ คนอื่นหลับไปหมดแล้ว ใช่พี ่โอเคอ ยู่ในห้องคนเดียว อ้าว เดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องพี่เดี๋ยวผมขอนิดนึงก่อนหน้านี้ผมเคยมาเล่ากับพี่ละแต่ว่าไม่ใช่พี่ป๋องนะจะเป็นรู้สึกจะเป็นพี่ต้นหรือตั้น พี่ต้านพี่ต้าน เป็นเรื่องเหตุเกิดที่บ้านแฟนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องลูกชายซึ่งตามสถานที่เนี้ยเกิดที่ลาดพร้าวมีแค่บ้านก็เรื่องเหตุเกิดที่บ้านแฟนที่เนี่ยครับที่เกิดในลาดพร้าวเนี่ยแหละ โซนลาดพร้าวแล้วเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านเราหรือบ้านแฟน บ้านผมเลยอันนี้ก็ ว่าอยู่ลาดพร้าวเหมือนกันแสดงว่าอยู่ในละแวกเดียวกัน ใช่แล้วผมจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับเนี่ยครับเรื่องแรกที่ทำให้ผมแบบหลังจากนั้นก็คือเห็นผีเลย เอาเหรอ นับตามไทม์ไลน์ใช่พี่ อ้าวมาพี่ป๋องอยากฟังแล้วถ้างั้นเนี่ยเล่าเลยพี่ป๋องฟังหน่อยที่บอกว่าถามก็เลยตอบย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งที่ลาดพร้าวครับ ครับก็ก่อนจะเข้าเรื่องผมขออนุญาตบอกในส่วนของสถานที่ก่อนบ้านของผมเมื่อก่อนจะเป็นบ้านไม้ครับพี ่ เป็นบ้าน2ชั้นใต้ชั้น1จะเป็นใต้ถุนครับพี่เราจะมีคลองข้างบนก็จะเป็นบ้านไม้คือไม้ทั้งหลังเลยพี่อยู่ผมก็นอนกับชั้น2ทีนี้มันมี3ห้องอันนี้ผมอยากให้พี่จำในส่วนของลักษณะห้องของผมไว้หน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นไข่แบบเลยพ ี ่ตอนมันจะมีห้องนึงเป็นห้องแฟนกับห้องของแฟนครับห้องของพี่ชายผมเขาจะนอนกับแฟนเขาเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยห้องปิดตายเลยส่วนห้องของผมจะเป็นห้องลักษณะตัว L อะครับพ ี ่นึกออกมั้ยฮะแล้วหน้าต่างจะอยู่ตรงปลายเท้าผมเลย ครับ สมัยก่อนนะพี่ก็คือจะกางมุ้งนอนนะครับก็คือเขาเรียกว่าสายผูกกระคือ แล้วก็จะเป็นมุ้งปกติวันนั้นครับแม่ผมเขาไปธุระตอนกลางคืนแล้วพี่สาวของผมอ่ะเขาก็ไม่ได้มานอนกับผมก็จะมีพี่ชายเขาจะนอนห้องเขากับแฟนเขานั่นแหละ ครับ แฟนของพี่ชายเขาก็มากางมุ้งให้ผมปกติ เขาก็เลยบอกว่าโอเคพี่นอนห้องนี้นะมีอะไรก็เรียกละกันแล้วด้วยความที่ผมก็โอเคผมก็นอนคนเดียวทีเนี้ยผมก็ด้วยความที่เมื่อก่อนผมเป็นเด็กกับพี่อายุ12ก็ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนก็นอนอ่านกันไปจนประมาณ4ทุ่มกว่าผมก็เห็นว่าโอเคมันก็ดึกสำหรับผมแล้วผมก็เลยปิดไฟนอนนี่ผมปิดไฟนอนผมก็หลับพอจังหวะที่ผมหลับปุ๊บผมก็ลืมตาตื่นมากลางดึกเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เมื่อก่อนผมนอนกับแม่แล้วคือนอนติดตัวติดกันแล้วด้วยความที่นอนคนเดียวเหมือนมันไม่ชินนะครับพี่ทีเนี้ยผมลืมตามาปุ๊บผมเห็นว่ามีคนอะลักษณะหัวฟูๆผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขานั่งอยู่ตรงหน้าต่างที่อยู่ตรงปลายเท้าผมอ๋อผมลืมบอกตรงหน้าต่างที่ตรงปลายเท้าผมมันจะมีเหมือนฟูกที่เขาทับกันนะครับระดับหนึ่งให้เป็นลักษณะเหมือนเตียงเลยพี ่ แล้วคือแบบเขาก็นั่งแบบว่าเอาขาข้างหนึ่งห้อยลงมาแล้วก็เหยียบกับพื้นไม้ข้างหนึ่งก็ขัดสมาธิขึ้นขา คร ับ แล้วเขามือข้างซ้ายครับเหมือนเขาจับหลีแล้วเขาก็มองไปทางหน้าต่างผมมองอะผมก็คือคิดว่าน่าจะเป็นพ่อผ ม พ่อผมเขาทำงานราชการผมไม่รู้เรียกว่าอะไรพี่ที่เขาจะไปกับรถขยะพี ่ นั่นแหละคือปกติพ่อผมบางครั้งเขาก็เข้าเวรที่แบบไม่เป็นเวลาบ้างที่ถ้ากลางวันกลางคืนผมคิดว่าโอเคเนี่ยพ่อผมน่าจะมาเข้ามาดูบุหรี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะไปทำงานนะครับพี่ก็คือดึกๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยหลับต่อปุ๊บจังหวะที่ผมหลับไปสักแป๊บนึงผมได้ยินเสียงเหมือนไม้ลั่นนะพี่นึกออกไหมฮะเป็นแบบด้วยความที่มันเป็นบ้านไม้เนาะผมก็ได้ยินเสียงแหละผมก็คิดว่าโอเคพ่อผมก็คงเดินรีแลกผมก็ยังไม่อะไรก็คือยังแบบพยายามแบบตับตาอยู ่ ทีเนี้ยเสียงไม้ลั่นอ่ะพี ่ มันมาข้างหูผมแล้วคือด้วยความที่มันเป็นมุ้งอ่ะพี่ผมก็แบบลืมตาผมเห็นว่าเงาเนี้ยเขาก็เดินเดินเลยพี่เดินเดินเดินผมก็แบบมองผมก็มองว่าเอ้พ่อผมทำไมเขาไม่ไปทำงานสักทีเราก็แบบใจนึงเราก็แบบว่าโอเคแต่ใจนึงเราก็อุ่นใจแล้วพ่อก็อยู่กับเราเนาะไม่เป็นไรแต่ใจหนึ่งคือแบบทำไมคือแบบทำไมเขาต้องเดินคงคิดว่าเขาคงเมื่อยสักพักเขาก็กลับเขาไปนั่งอยู่เหมือนเดิมท่าเดิมเลยพี่แล้วประเด็นคือเขาดูบุหรี่มันมีควันบุหรี่ลอยมาผมเห็นละผมก็โอเคไม่เป็นไรหลับต่อเสร็จปุ๊บทีนี้ผมลืมตามาก็ยังเห็นว่าพ่อผมเขานั่งอยู่เหมือนเดิมแต่รอบเนี้ยผมเริ่มแปลกใจแล้วว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละในความคิดผมนะผมก็แบบไม่เป็นไรแต่เขาก็พูดแบบปลอบใจตัวเองอะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงจะไปทำงานผมก็เลยค่อยๆปล่อยหลับไปอีกรอบนึงทีนี้ผมได้ยินเสียงไม้ลั่นรอบนี้ดังกว่าเดิมพี่ดังแบบเหมือนรอบเนี้ยเขาไม่ได้แค่เหยียบเบาๆเขาเหยียบแบบเหมือนกระทืบเท้าพี่แบบแกลบผมลืมบอกพี่ไม้บ้านผมอะมันจะมีเหมือนเสื่อน้ำมันอะพี่ปูเวลาแบบเราเดินเท้าเปล่ามันจะมีเสียงแบบดังแยบเนาะทีนี้ผมได้ยินอีกรอบนึงข้างหูผมเลยผมเลยลืมตามาผมเลยเรียกเลยพ่ออ่ะผมเรียกเลยทันทีปุ๊บเงานั้นก็หยุดหยุดแป๊บนึงแล้วเขาก็ค่อยๆหันมาทางผมพอเขาหันมาทางผมปุ๊บเขาก็แบบเอาหน้าพี่เขาเรียกว่าชิดกับมุ้งอะพี่แล้วมุ้งก็ค่อยแบบโน้มเข้ามาทางผมพี ่ครับ อันนี้โอเคไม่เป็นไรพี ่ เราต่อคือจังหวะที่เขาโน้มเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอันนี้มีคำหยาบนิดนึงอะพี่เขาโน้มเข้ามาแล้วเขาพูดว่ากูไม่ใช่พ่อมึง กูไม่ใช่พ่อมึง ใช่เขาเป็นเสียงผู้หญิงคนแก่ๆ คร ับ ผมแบบเขายื่นเข้ามาแล้วเขาแต่เขาไม่ถึงตัวผมนะเขาแบบยื่นเข้ามามองผมอะแล้วมุ้งก็แบบโน้มเลยอะพี ่ แล้วเขาพูดเลยกูไม่ใช่พ่อมึงแล้วเขาก็หัวล้อแบบเสียงแง่ๆแหละแล้วเขาค่อยๆถอยเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับไปนั่งที่เดิ ม ผมก็เลยแบบเฮ้ยก็กลัวใช่พี่เป็นพี่ก็เอ้าเฮ้ยเอ้าไม่ใช่พ่อละใครอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยใครอ่ะแล้วผมแบบผมก็เลยคุมโปงเลยแล้วผมก็คิดเอาไงดีวะนอนต่อให้มันเช้าเลยดีไหมหรือเราจะเปิดไฟดีแต่ทุกครั้งที่ผมไม่อยากรู้ว่าเอาถ้าเขาไม่ใช่พ่อเราแล้วเขาคือใครล่ะ ใช่ แล้วผมก็เลยแบบโอเคเอางี้เปิดไฟดูเลยถ้าเขาเป็นพ่อเราหรือใครแกล้งเราอ่ะเราจะต้องเห็นทีเนี้ยไฟมันอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่บนหัวนอนผ ม ก็คือคุกเข่าอ่ะพี่นึกออกปะคุกเข่าไปแล้วแบบเปิดได้เลยผมก็แบบค่อยๆคุกเข่าแต่ตาผมอะมองที่เงานั่นอยู่นะ ครับ พอเสร็จปุ๊บผมก็เลยหันไปพี่เปิดไฟพี่รู้อะไรไหมพี่ พอผมเปิดไฟแชะระยะเวลาแค่2วิที่ผมหันกลับไปพี่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น เอ้าหายไปแล้วเหรอ หายไปแล้วพี่ผมอ่ะคิดว่าเขาอ่ะโดดหน้าต่างตอนแรกแต่ผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยแบบเฮ้ยหายไปได้ไงวะขอโทษทีพี ่ครับ ด้วยความที่แบบผมก็แบบมันไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ผมก็ไม่กล้าปิดไฟแล้วผมก็เลยหันไปมองไอ้ตรงที่เขาอ่ะยืนหน้าเข้ามาพี่มันลอยเหมือนลอยน้ำอ่ะพี ่เหรอ น่าจะเป็นเหมือนแบบโทษนะพี่น่าจะเป็นรอยน้ำลายอ่ะพี ่ ผมแบบไม่ใช่จริงๆแล้วแล้วด้วยความที่แบบแขนผมอ่ะผมเริ่มลุกแล้วแล้วผมก็เริ่มตั้งผมก็เลยแบบโอเคผมเลยค่อยๆแบบดึงสติที่น้อยนิดพี่ค่อยๆออกจากมุ้งแล้วเดินจ้างมาเปิดประตูผมเคาะประตูห้องพี่ชายเลย ครับ พี่สะพายเดินออกมาบอกมีอะไรผมเลยบอกพี่ขอนอนด้วยเขาถามยายพูดเลยพี่จะนอนเนี่ยเขาเลยบอกผมโดนผีหลอกพี ่ แล้วบอกแล้วเขาก็ตอนแรกเขาไม่เชื่อผมแต่เขาเห็นผมว่าผมอ่ะค ือ แบบพี่เขาแต่คนเจอผีก็ต้องปวดหูแล้วก็ปวดมันลุกอ่ะแล้วประเด็นคือปัสสาวะผมแตกตรงนั้นเลยแตกแบบไม่เห็นเลยแล้วเขาแบบเขาก็อึ้งไปแป๊บนึงเขาบอกงั้นเข้ามาในห้องผมเดี๋ยวผีเก่งก่อนก็เลยเข้ามานอนผมเลยผมก็สั่นเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรอยู่พี่อยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฟังผมก็นอนพอนอนเสร็จปุ๊บก็ปล่อยหลับไปตอนเช้าตื่นมาเขาถามอ่ะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไฟก็ไม่ปิดไอ้พัดลมก็ไม่ปิดผมก็เลยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแ ม่ ผมเขาเดินมาได้ยินพอดีแล้วเขาก็หัวร้อนนิดนึงแล้วเขาก็หัวร้อนแบบเชิงขนลุกอะพี่ผมก็ถามมีอะไรแม่โอ้ยเขาเลยบอกโอ้ยโทษนะพี่มีคำหยาบนิดนึงเขาบอกโอ้ยมึงจะไปกลัวอะไรยายมึงอะไรเขาก็มาปกปักรักษามึงผมก็ถามว่ายายที่ไหนพี่จำที่ผมบอกว่าให้จำลักษณะบ้านผมที่มันจะเป็นตัวเฉลยได้ไหมพี ่ บ้านผมอะในห้องผมมันเป็นตัวแอลพี ่ ตรงปลายเท้าผมอะมันจะเป็นแบบทางตรงเนาะม ัน จะเป็นหน้าต่างแล้วตรงที่เป็นตรงแอลอะพี่รู้ไหมห้องนั้นมีอะไรมีรูปยายผมแล้วก็โกดวางอยู่พี ่ หัวฟูเหมือนกันเลย ครับ แล้วเขาบอกเขาแม่ผมก็แบบแค่นี้เขาบอกมานี่เลยเขาก็ตึงมาบอกเขาก็ชี้หน้ายายเลยคนนี้ใช่ไห ม ที่มึงเห็นเมื่อคืนผมบอกผมไม่เห็นหน้าแต่ผมเห็นเป็นผมปูลักษณะนี้เลยเขาบอกเขาก็เลยหัวเราะบอกเขาเลยบอกเออแม่ต้องใส่เขาคงแบบเขาคงอยากเห็นหน้าหลานเป็นห่วงหลานแหละแล้วประเด็นที่มันพีคสุดคือวันนั้นมันเป็นวันพระพอดีพี ่เอาเหร อนั่นแหละแล้วผมก็เลยแบบว่าโอเคเขาเลยบอกจุดธูปบอกยายเลยบอกว่าไม่ต้องมาแล้วหลานรับรู้แล้วผมก็จุดธูปบอกยายแล้วก็ไปทำบุญนี่แหละพี ่ นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นจุดที่ผมอะหลังจากนั้นก็คือเริ่มเห็น จากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มถ้าเป็นสตาร์วอลคือก็บอกว่าเป็นการย้อนไปเอพิโซดวันเลยกับเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องเล่าที่มาเล่ากับพี่ตั้นเล่ากับพี่ขวัญเล่ากับพี่เก่ง ใช่พี่ขวัญน่าจะพี่เก่งเขาต้องมีพี่เก่งจำได ้แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เห็นผีจากนั้นมาเฮ้ยแต่คนพี่ถามนิดนึงโต๊ะแต่ว่าตอนที่โต๊ะเล่าให้ฟังเนี่ยลักษณะที่โต๊ะเล่าทีแรกเนี่ยบอกเหมือนเป็นพ่อแสดงว่าโทษนะคุณยายที่เสียเนี่ยเพราะว่าคุณยายเป็นเนื่องว่าคุณยายเป็นผู้หญิงส่วนพ่อเราเป็นผู้ชายแต่ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยลักษณะที่เล่ามาให้พี่ฟังเหมือนเป็นผู้ชายเลยนะ คืออย่างนี้พี่พ่อผมเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนผมยาวพี่แล้วเขาเป็นคนที่แบบผมหยิกอะพี่แล้วเขาไม่ชอบตัดผมจะปู ๆ แล้วคุณยายผมในรูปนั้นน่ะผมปูเหมือนคุณพ่อผมผมก็เลยมีความเข้าใจว่านั่นน่ะคือพ ่ อแล้วผมอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่ย้อนมานิดนึงเลยย้อนเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยผมลืมบอกไปว่าก่อนผมจะนอนผมล็อกประตูพี่ทางเข้ามีทางเดียว อ้าว ฉะนั้นผมเลยย้อนเลยว่าไม่น่าจะใช่พ่อตั้งแต่แรกแล้วผมก็จะเหลือใจเพราะว่าผมมาล็อกกล้องไว้อยู ่ ถ้าเขาจะเข้ามาต้องทางหน้าต่างเดียว ซึ่งไม่มีทาง ถูกต้องพี่ซึ่งมันสูงมากแล้วตรงข้างล่างมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนบ่อเขาเรียกบ่อน้ำอะพี่ถ ้ าเขาจะขึ้นมาเขาต้องว่ายน้ำแล้วเขาก็ต้องปีนขึ้นมาผมเลยแบบว่าผมเลยบอกชัดเลยพอผมนึกถึงปุ๊บก็คือขนลุก คนลุกแต่ที่น่าขนลุกก็คือตอนที่เอาหน้ามาแนบมุ้งเนาะนะแล้วก็ที่พูดบอกว่ากูไม่ใช่พ่อมึงอ่ะ แล้วแม่ผมเขาก็บอกว่ายายเขาอย่างเงี้ยแหละเขา ขี้เล่น เขาขี้เล่นเขาบอกผมเลยแบ ผมไม่เล่นผมเลยบอกผมไม่เล่น นี่คือเหตุการณ์จุดเริ่มต้นนะกับเหตุการณ์หลังจากที่ตามมาอีกหลายเหตุการณ์นะคราวนี้บอกถามหน่อยที่เมื่อกี้ตัวโต๊ดบอกให้บอกว่าหลังจากเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นผีการเห็นผีของเราเนี่ยมันเป็นการเห็นผีที่ถ้าเรายกเอาเป็นสติเนาะเดือนนึงเนี่ยเราเห็นกี่ครั้งหรือปีนึงเราเห็นกี่หน ถ้าปีนึงผมเห็นไม่ต่ำกว่า 3-4 หนเพราะว่าอันนี้ก็มีพวกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให ้ คือปกติอ่ะผมอ่ะเรียกว่าไงผมมีแบบผมขอเรียกว่าอาชีพเสริมละกันก็คือผมมาเป็นเด็กวัดอยู่แล้วก็คือผมมาทำงานปกติแต่ตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปเป็นเด็กวัดซึ่งผมอ่ะต้องขับตรงวัดอยู่ดีมันมีวันนึงที่ผมอ่ะขับเข้าไปในวัดเนี่ยแหละแล้วมันต้องผ่านเมนที่แต่ผมเห็นว่ามีเด็กวิ่งลงมาวิ่งลงมาจากเมนนี่แหละพี่แล้ววิ่งมาทางผมก็สะบัดรถหลบแล้วผมก็เบรกแป๊บนึงหันไปมองก็คือไม่มีอะไรซึ่งมันจะเป็นเนี้ยผมก็ปกติบางวันก็เห็นผู้ชายชุดแดงก็คือแบบยืนพิงเสาอยู ่ ไม่มีหน้าอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยแบบพยายามทำใจให้ชินพี่มันชินเรื่องแบบนี้ยากแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องที่ผมอะรู้สึกว่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องนี ้ แล้วส่วนเรื่องก่อนหน้านี้คือเป็นเรื่องที่ผมแบบไล่มาคือน่ากลัวน้อยกลางแล้วก็มาก แสดงว่าน้องกำหนดไม่ได้ในการเจอผีเพราะว่าเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะเจอในช่วงเวลาไหนแต่ว่าจากถ้าเป็นสถิติปีนึงเราได้จะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยประมาณสัก 2-3 ครั้ง ใช่ครับส่วนมากจะเจอแบบนี้แต่ว่าเขาไม่มาอะไรกับผมนะเขามาแค่แบ บ มามองหน้ามาแบบไม่ให้เราเห็นส่วนมากจะเป็นลักษณะคือเงาแล้วก็แบบชุดบางชุดที่แบบเขาใส่แค่นั้นเอง แล้วน้องซีเรียสไหมกับการที่เราอาจจะเห็นผีมากกว่าคนปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราซีเรียสไหมเราเครียดไหมเราต้องทำบุญบ่อยไหมหรือเราปรับรับในการเห็นเรื่องแบบเนี้ยได้อย่างไร มาจริงๆผมมองว่าให้มันแบบให้มันเป็นเรื่องปกติผมก็มองว่าแบบโอเคผมเจอแบบเนี้ยแล้วผมก็เก็บอันไหนมันน่ากลัวไม่มากผมก็จะเก็บไว้แต่อันไหนที่แบบผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่เริ่มกลัวผมจะไปเล่าให้พี่ที่ทำงานฟังอะไรแบบเนี้ยเขาบอกผมมันเขาแบบบางทีก็คือแบบผมแบบเล่าสุดเลยอะไรบางทีก็แบบมีแบบมาเตือนผมก็มีแบ บ จากรถผมที่สตาร์ทแบบเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรทุกอย่างมาใหม ่ อยู่ดีสตาร์ทไม่ติดก็มีแล้วปรากฏผมไปเอารถน้องไปปรากฏว่าไปทำงานวันนั้นคือแย่ทั้งวันเลยกลับมารถสตาร์ทติดปกติ ก็มีเรื่องแปลกๆเข้ามาเนาะนะก็ถ้าอยู่กับมันได้ก็โอเคได้ครับโต๊สยังไงขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะนะฮะถามก็เลยตอบนะขอบพระคุณครับโต๊สครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณนะแต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่เรื่องสุดท้ายในคืนนี้จากสายของคุณแมนครับวิญญาณโซ่ตรวนสวัสดีครับแมน สวัสดีครับพี่สอง แมนฮะนอนดึกเลยนะ ครับผม นอนดึกกับพี่หน่อยนะนะมาปิดท้ายในคืนนี้นี่จะแตะตีสามแล้วนะฮะพรุ่งนี้มีงานเช้าไหม ไม่มีครับพรุ่งนี้พอดีไปงานเผาศพเพื่อนหน่อยครับ โอเคหลังโลกนะนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ก็หลังโลกเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าไปงานศพเพื่อนนะฮะ ครับเพื่อนเสียครับเผาพรุ่งนี้แล้วครับ พี่ปองขอแสดงความเสียใจด้วยนะ ครับผม นะครับแล้วเพื่อนเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะ นอนตายไปเฉยครับหลายตายเนี่ยครับ หลายตายเนี่ยนะ ครับ ล่ะแล้วตอนนี้น้องโทรจากที่ไหนเนี่ย เราอยู่ปิ่นเกล้าครับ อ๋อปิ่นเกล้านะแล้วฟังเดี๋ยวช่องยังไงครับ ทางวิทยุครับ วิทยุ FM 101นะสัญญาณโอเคนะได้เลยครับถ้างั้นแมนมาปิดท้ายในคืนนี้กับวิญญาณโซ่ตรวนย้อนไปเมื่อปี2546ครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นครับ คืออาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรค่อยๆเล่ากับพี ่คือเหตุการณ์นี้ผมก็เป็นทหารใช่ไหมครับแล้วผมทำความผิดโดยขาดราชการ ครับ คือทางผู้กองก็มีให้ว่าไปสั่งในเข้าจำคุกเป็นเวลา90วัน ครับ ทีเนี้ยช่วงเวลาที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็พอดีไปรู้จักกระจาแล้วผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลทุกเย็นเนี่ยเวลาขึ้นห้องอ่ะจ่าก็จะมาขายประตูให้ผมลงไปอีกทีนึงเพื่อไปเล่นฟุตบอลกับพวกเขาในเหตุการณ์เนี่ยคือผมก็เล่นเสร็จอะไรเสร็จก็จะอยู่กระจาดูทีวีก่ อ นประมาณสักสองทุ่มกว่าผมก็ต้องขึ้นเรือนนอนลักษณะเรือนนอนนี่คือเราเดินขึ้นไปขึ้นได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องวนฝาเพื่อขึ้นได้ขึ้นไปที่ห้องชั้นสองชั้นบนและซ้ายมือก็จะเป็นประตูลูกกงกงแรกทีแรกก็ต้องไขก่อนใช่ไหมครับ ครับ เพื่อเราเข้าไปแล้วก็ไขทีเพื่อเราเข้าเรือนนอนและคืนนั้นเวลาประมาณสักเที่ยงคืนยันตีสองผมก็ต้องเข้าเวรคือคนหนึ่งจะเข้าสองชั่วโมง ครับ เปลี่ยนกันทุกคนใช่ไหมครับแล้วผมมาเข้าเที่ยงคืนแล้วประมาณสักเที่ยงคืนฟ้าบางทีจ่าจะห้องมาตรวจทุกเวรใช่ไหมครับ ประมาณสักเที่ยงคืนประมาณก็ฝันนี่นะผมได้ยินเสียงเหมือนโซ่ลากข้างล่างผมก็เอะใจว่าจ่ามันเดินลากอะไรข้างล่างก็ต้องมีรายงานเสียงแล้วต้องได้ยินเพราะการรายงานแล้วต้องบอกชื่อนี้นามคุณนี้เข้าเวลานี้ออกเวลานี้เหตุการณ์ปกติครับอะไรเงี้ยประมาณสักสองนาทีฝันเนี่ยครับมันก็มีเริ่มโผล่เริ่มเดินขึ้นมาลากขึ้นมาลากมาผมก็ต้องยืนหน้าลูกกงตรงกงนะมันจะเป็นแผ่นไม้ใช่ไหมครับข้างหลังผมจะเป็นห้องน้ำมีกำแพงด้านข้างผมก็เห็นร่างดำนี่นะมายืนผมก็มองแค่ขาตั้งแต่ทีแรกแล้วเป็นโต้นะครับที่ขาและตัวนี่เขาร่างดำหมดสูงประมาณสักร้อยแปดสิบจะสูงประมาณผมนิดหน่อยครับผมก็สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมยืนตรงนี้ผมก็มองแล้วมันไม่ใช่จ้าไม่ใช่อะไรอันนี้ผมก็เป็นคนคิดว่ากลัวแล้วต้องฟันผมก็เลยยืนพลิกหันหลังพิงกำแพงจังหวะนั้นพวกที่นอนในห้องนั้นสี่ห้าสิบคนนะไม่มีใครลุกตื่นไม่มีใครอะไรเลยครับผมจะตรงเสียงตะโกนเรียกมันก็เหมือนตะโกนไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยยืนพิงแพงสักพักหนึ่งผมก็เลยไปมองร่างนั้นก็ยังอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่กล้ามองหน้าแล้วสักพักหนึ่งเขาพูดมาว่าไม่รายงานตัวหรอ เสียงเป็นเสียงผู้ชาย เป็นเสียงเหมือนลอยมา เหมือนลอยมาอืม ใช่ครับว่าไม่รายงานตัวหร อ นะผมก็เลยฟันทีนี้หยุดแล้วพอดีมันมีคนหนึ่งตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับ อืม แต่เขาเป็นแบบประชาชนธรรมดาแต่เป็นพวกลูกนายลูกอะไรเงี้ยเขาปากเพื่อเพราะเขาติดยาใช่ไหมครับ ครับ เขาก็เดินตรงมาผมถามว่าหน้าตัวใครจะยืนอยู่บนเนี้ยผมแกล้งถามเขาอย่างนี้ ครับ เขาบอกไม่มีนี่มีแต่นักโทษยืนอยู ่ เขาจะเข้าห้องเปล่าพี่ไม่เข้าไม่ไขให้เขาว่าเรื่องที่แกจะมีที่จ่าคนเดียวใช่ไหมครับเพราะคนนี้เขาก็คือติดยาเหมือนเขาไม่ค่อยดีด้วยล่ะนี่ผมว่ายืนอยู่อันแรกของผมประมาณสัก20 นาทีผมต้องลงไปดูทีทันทีล่างไม่อยู่เลยไหมครับ หายไปแล้ว ใช่ครับตีสองผมต้องออก ครับ และพอดีตีสามมันมีจ่าขึ้นมาไขประตูบอกว่าให้ผมมาลงไปดูเพราะผมมันจะเป็นคนดูแลประตูด้านหน้าคือเปิดเข้าออกเวลาวิ่งเอกสารให้จ่าซื้อของให้จ่าอย่างเงี้ยดูรถเข้าออกพอดีหมูมันเกิดใช่ไหมครับตอนลูกชุดที่ดูแลหมูต้องลงไป คร ับ ตอนนี้ผมลงไปอ่ะผมเป็นคนทุบบุหรี่ใช่ไหมครับขอบุหรี่ตรงนี้ไม่มีผมก็เลยขอจ่าที่เขาอยู่หอข้างนอกผมก็ต้องเปิดประตูไขไปแล้วล็อกแล้วก็เดินล้อไปแล้วสมัยก่อนข้างๆก็จะเป็นปลาอะไรอย่างนี้ครับเดินล้อกำแพงขึ้นไปบนหอคอยเพื่อจะปีนขึ้นไปหอคอยเพิ่งไปขอเขาก็ประมาณกระไดก็ประมาณสัก20 ขั้นเนี่ยครับผมปีนขึ้นไปเพราะสูบบุหรี่ทันไม่ทันจะหมดใช่ไหมครับผมได้ยินเสียงคนขึ้นกระไดมาใกล้จะถึงแล้วผมก็เลยชะโงกไปจ้าดูแบบรุ่นพี่หน่อยครับใครขึ้นมาอีกแล้วมาขอบบุหรี่เปล่าพอผมชะโงกไปครับมันเป็นคนแก่ครับประมาณสัก80 ปีหัวงอกทั้งหัวประมาณอีก5 ขั้นจะถึงผมแล้วครับแล้วตอนนั้นผมก็เลยตบเลยถ้าเห็นที่เห็นคนแก่ขึ้นมาที่เห็นสองคนแล้วผมสลบลงไปเลย ครับอ๋อสลบเลยฮะ สลบเลยครับเพราะผมก็เจอมาเยอะเนี่ยผมมาเจอทุกคนเด็กๆก็จะเจอก็จะยากก็จะคอยปอบค ุ มโป่งมั่งอะไรมั่งเลยครับ ฮะ แล้วผมก็มาฟื้นอีกทีก็แต่พูดกับใครเขาก็มาคุยกับรุ่นพี่อีกคนนึงเขาบอกว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่ว่าจ่าเขามาเข้ามาเฝ้า อยู่หอนอกก็เจอเหมือนกันครับเป็นคนแก่นี่แหละครับ เดี๋ยวนั้นแสดงว่ามีหลายคนที่เจอเหมือนที่เราเจอ น่าจะใช่แ ล้วคนแก่ที่ว่าเนี่ยเราได้ไปตามสืบมาว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงครับ ไม่ได้ตามสืบแต่ผมถามจ่าด้านนอกแล้วเขาบอกว่าคนจะเป็นเจ้าที่เจ้าอะไรแถวนี้คนเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่แถวนี้หรือเปล่า เออเป็นไม่ได้จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วทำไม เพราะว่าจะเป็นคนธรรมดาที่ปีนขึ้นกระไดมาไม่ได้เนี่ย มันไม่มีทางอยู่แล้วแล้ว ทำไมถึง ต้องเป็นเราอะแม่ทำไมเราถึงต้องเจอเจ้าที่คนนี้มาหลอกเราอะ ดวงมันจะหรือเปล่าก็ไม ่ดวงเนาะดวงคนเรามันจะเจอเนาะคงไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอหมดถูกไหมแต่บังเอิญดวงของแมนอาจจะมาจูนชนเจอเขาพอดีก็เลยได้เจอเขาแต่จากที่ฟังพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เหมือนกับที่แมนบอกเหมือนกันนะ เพราะว่าจะเกิดพลพื้นที่นั่นก็คงไม่ใช่เพราะสมัยก่อนข้างๆนั้นมันจะเป็นป่ากระถิ่นป่าอะไรหมดเลยนะครับ ครับ ไม่มีบ้านแถวนั้นนะครับข้างนอกก็จะเป็นถนนแบบวิ่งรถวิ่งสวนทางนะครับ หลังจากได้ไปทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไหมครับ จะทำได้ครับ อืมอ่าฮะ แล้วเพราะว่าพอแต่จะทำนี่คือต้องผมต้องออกจากเรือนจำแล้วครับ อ๋อถึงจะทำได้เนาะ จะทำได้ครับ อ๋อนะนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่น้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมหรือว่ามันยังมีครั้งก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมที่เราเข้าไปใกล้เคียงเข้าไปใกล้ชิดสนิทกับวิญญาณอะไรแบบนี้ครับ แต่ที่ผมเห็นก็ผีวิญญาณเลยก็มีทั้งในป่าในสวน โอ้โหในป่าก็มีในสวนก็มี ในป่าทางเหนือครับ วันหลังมาเล่า ในสวนแถวบ้านครับ วันหลังมาเล่าอีกนะนะฮะ โอเค นี่เหตุการณ์ที่เจอมานะนะฮะโอเคขอบคุณมากแมน เรื่อง ของ พี่ โซ่ตรวนนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระ